Ve giysiler içinde insanlar, gezerler salınarak çakıl yolda. Bu büyük gök kubbenin altında. Uzaktaki tepelerden, uzak tepelere uzanan. 1. Saat 12 civarında ilk birkaç kişi ayağa kalktılar. Birbirlerinin önünde eğilip birbirlerine ellerini uzattılar. Pek güzel olurdu dediler. Sonra giyinmek için büyük kapı boşluğundan hole geçtiler. Evin hanımı orta yerde durmuş oynak hareketler yapıyor, etekliğindeki kıvrımlar nazlı nazlı sağa sola uçuşuyordu. Ben küçücük bir masada oturmuş, gerilmiş ve ince üç ayağı vardı masanın. O anda 3. Benediktiner kadehimi yudumlarken bir yandan da bizzat seçerek tabağıma koyduğum o nefis pasta ve böreklere bakıyordum. O sırada yeni ahbabım doğruca yanıma geldi ve benim o anki meşguliyetime şaşırmış halde gülümseyerek titrek bir sesle bana seslendi. Size geldiğim için bağışlayın. Şimdiye kadar benim kızla baş başa yandaki odalardan birinde oturdum. Ta saat 10.30'dan beri. Fazla uzun da sayılmaz hani. Bunu size söylediğim için bağışlayın. Birbirimizi doğru düzgün tanımıyoruz bile. Öyle değil mi? Bu akşam merdivenlerde karşılaştık, birbirimize nazik sözler söyledik ve şimdi de size kız arkadaşımdan bahsediyorum. Ama yalvarırım bağışlayın beni. Mutluluğumu içimde tutamıyorum, çaresiz kaldım. Ayrıca burada açılabileceğim başka tanıdıklarım da olmadığından. Böyle söyledi ama ben ona üzülerek baktım. Ağzındaki meyveli pastanın pek tadı yoktu çünkü ve hoş bir kırmızılığa bürünmüş yüzüne doğru ''Size güvenilir biri gibi göründüğüm için mutluyum ama bunları bana anlattığınız için üzgünüm.'' Böyle tek başına oturmuş içkisini yudumlayan birine sevimli bir kızdan bahsetmenin ne kadar yersiz olduğunu, kafanız böyle karışık olmasa eminim siz de fark ederdiniz. Ben bunu söyleyince birden ani bir hareketle doğru yere çöktü, arkasına yaslanıp kollarını sarkıttı. Sonra dirseklerini sivriltip geriye aldı ve hayli yüksek bir sesle kendi kendine konuşmaya başladı. Daha demin o odada biz bizeydik, oturuyorduk, en aralığa. Ve ben onu öptüm, onu ağzından, kulaklarından ve omuzlarından öptüm. Bizim tarafta bulunan ve daha ateşli bir söyleşinin kokusunu alan beylerden birkaçı esniyerek bize doğru yaklaştılar. Bu yüzden ayağa kalkıp herkesin işitebileceği bir tonla, ''Pekala, madem istiyorsunuz, o zaman sizinle geliyorum.'' dedim. Şu kış günü, üstelik geceleyin, Lawrence Berk'e çıkmak deliliktir. Çünkü hava hala çok serin, hem biraz kar da var ortalıkta. Dışarıda yollar şimdi paten pisti gibidir. Ama isterseniz sizinle giderim. Önce hayretle bana bakıp geniş ve ıslanmış kırmızı dudaklı ağzını açtı. Ama sonra hemen yakınımızda bulunan beyleri görerek güldü ve ayağa kalkıp ''Aa evet, serin hava iyi gelir.'' dedi. Giysilerimiz ateş ve dumanla dolu. Hem ben de içmeden sarhoş olmuş gibiyim biraz. Artık vedalaşıp gidebiliriz. Böylece evin hanımına gittik. Benim ahbap elini öpünce kadın, ''Yüzünüzü böyle mutlu gördüğüme sevindim doğrusu. Ne de olsa hep çok ciddi ve sıkılmış görmeye alışmıştık sizi.'' dedi. Bu sözlerdeki içtenlik benim ahbabı duygulandırmıştı. Tutup bir kez daha öptü kadının elini. Bunun üzerine gülümsedi kadın. Holde bir hizmetçi kız bekliyordu. İlk kez görüyorduk onu. Bize paltolarımızı tuttu, sonra merdivenleri aydınlatmak için eline küçük bir lamba aldı. Çıplaktı boynu, sadece çenesinin alt kısmı kadife bir yakalıkla sarılmıştı. Bol bir giysinin içinde vücudu eğik duruyor, lambayı yere doğru tutarak önümüz sıra merdivenlerden inerken ikide bir gerilip uzanıyordu. İçtiği şarap yüzünden yanakları al al olmuştu, dudakları hafiften açılmıştı. Merdivenin sonuna gelince lambayı bir basamağın üzerine bıraktı, sendeleyerek benim ahbaba doğru bir adım attı ve onu kucaklayıp öptü. Öylece kucaklar durumda kaldı. Ancak ben eline bir bahşiş tutuşturunca kollarını uykulu uykulu ayırdı ondan ve yavaşça evin küçük kapısını açarak bizi gecenin içine saldı. Yeknesak bir aydınlığa gömülmüş boş sokağın üstünde hafiften bulutlu, dolayısıyla daha bir genişlemiş görünen gökyüzünde kocaman bir ay vardı. Buz tutmuş karda ancak kısa adımlarla yürünebiliyordu. Dışarı çıkar çıkmaz içimi büyük bir sevinç kaplamıştı anlaşılan. Sanki bir dostum köşeyi dönmüş de kayıplara karışmış gibi sokak içlerine doğru bir isim haykırdım. Şapkamı sıçrayıp havaya fırlattım ve fiyakalı bir pozla yeniden yakaladım. Ahbabım hiçbir şeyi umursamadan yürüyordu yanımda. Başını eğik tutuyor, konuşmuyordu. Bu şaşırtmıştı beni çünkü onu evdeki topluluk içinden dışarı çıkardığımda sevinçten çılgına döneceğini düşünmüştüm. Ben de sessizliği bozmadım. O sırada onu biraz neşelendirmek için sırtına bir yumruk indirdim. Ama öyle bir utanca kapıldım ki elimi hemen beceriksizce geri çektim. Elimin şimdilik bana gereği olmadığından ceketimin cebine soktum. Suskun suskun yürüyorduk. Bu da beni biraz kızdırdı. Oysa ay parlıyordu, bacaklarını çok net görebiliyordum. Öte yandan yer yer bir pencereye yaslanmış bizi seyredenler vardı. Ferdinand sokağına geldiğimizde baktım ahbabın bir melodi mırıldanmaya başladı. Sesi uzaktan gelir gibiydi ama ben duyabiliyordum. Bunun bana yapılan bir hakaret olduğunu düşündüm. Öyle ya, ne diye konuşmuyordu benimle? Bana ihtiyacı yoktu da ne diye rahatımı bozdu? Onun yüzünden masamda bıraktığım pastaları, börekleri hatırlayıp öfkelendim. Likörü de hatırlayınca neşem biraz daha yerine geldi, hatta biraz gururlandım. Elimi arkaya koyup tek başıma çıktığım gezintinin hayalini kurmaya başladım. Ama işte bir topluluğun içinde bulunmuş, nankör bir genci mahcup olmaktan kurtarmıştım ve şimdi de ay ışığına dolaşıp duruyordum. İşte kendi doğallığı içinde sınırsız bir yaşam biçimi. Bütün gün dairede, akşamları davet ve toplantılarda, gecede ölçüyü kaçırmadan sokaklarda geçen bir yaşam. Fakat ahbabım hala arkadan geliyordu. Hatta geride kaldığını fark edince adımlarını biraz daha hızlandırdı. Sanki bu doğal bir şeymiş gibi bir havaya büründü. Ama ben acaba bir yan sokağa sapsam daha iyi etmez miyim diye geçirdim aklımdan. Çünkü onunla birlikte bir gezinti yapmak zorunda değildim. Tek başıma kalkıp eve gidebilirdim. Kimse de bana engel olamazdı. Odama ayak basınca masamın üzerinde duran demir ayaklı lambayı yakar, lime lime olmuş o şark halısının üzerindeki koltuğa yan gelir kurulurdum. Bunca şeyden sonra bir ağırlık çökerdi üzerime. Düşünebildiğim kadarıyla üzerine resimler çizilmiş duvarlar arasında ve arka duvardaki altın yaldız çerçeveli aynaya çapraz yansıyan döşeme üzerinde tek başıma saatler geçirirdim. Bacaklarım yorulmuştu. Artık ne olursa olsun gidip yatağıma uzanmaya karar vermiştim ki, giderken ahbabıma selam versem mi, vermesem mi diye duraksadım. Ama selam vermeden gitmeye korkaklığım, sesimi yükseltip selam vermeye de bitkinliğim mani oluyordu. Bu yüzden olduğum yerde durup kaldım. Ay ışığı vuran evlerin duvarlarından birine yaslandım ve beklemeye başladım. Ahbabım sevinçli adımlarla bana doğru yaklaştı ama biraz da endişeli bir hali vardı. Büyük bir hazırlık yapmıştı. Gözlerini kırptı, kollarını yatay biçimde havaya uzattı, üzerinde sert bir siyah şapka bulunan başını uzatarak hiddetle gerdi, bana doğru kaldırdı. Bütün bu hareketlerle sanki şakadan anladığını, neşesini bana borçlu olduğunu göstermek istiyormuş gibi bir hali vardı. Çaresizdim ve sessizce, ''Keyifli bir akşam.'' dedim. Beklenen etkiyi ve sonucu vermeyen bir gülüş belirdi yüzünde. ''Evet, holde şu hizmetçi kızın beni nasıl öptüğünü gördünüz mü?'' diye karşılık verdi. Konuşamadım, zira boğazım yamyaştı. Bu yüzden sessiz kalmayayım diye boru üflüyormuş gibi ses çıkarmaya başladım. Önce kulaklarını tıkadı, sonra da sağ elimi minnettar bir ifadeyle dostça salladı. Elimin soğuk olduğunu hissetmiş olmalı ki hemen geri çekti. ''Eliniz buz gibi, oysa hizmetçi kızın dudakları daha sıcaktı.'' dedi. Başımı sallayarak bunu anlayışla karşıladığımı belirttim. Bir yandan Tanrı'ya yalvarıp bana dayanma gücü vermesini dilerken, öte yandan da ona, ''Evet, haklısınız, vakit geç oldu ve artık eve gitmeliyiz. Yarın erkenden dairede olmam gerekiyor. Hem orada da oynayabilir tabii ama bu doğru olmaz.'' dedim. Sonra da mesele kökten çözülmüş gibi ona elimi uzattım. Ama o benim söylediklerime kahkahayla güldü. ''Evet, haklısınız. Böyle bir gece yatakta uyuyarak geçirilmez. Düşünün bir kere, insan yatağında tek başına uyuduğunda nice mutlu düşüncelerle boğulur yorganın altında ve nice mutsuz rüyalarla ısınır. Sevincinden ceketimin göğüs kısmından sıkıca tutarak daha yukarıya uzanamıyordu. Neşeyle beni sarsmaya başladı. Sonra da gözlerini kapayıp içtenlikle, ''Ne kadar komik olduğunuzun farkında değilsiniz.'' dedi. Sonra tekrar yürümeye koyuldu ve ben de farkında olmaksızın peşinden gittim. Çünkü söylediği laflar kafamı kurcalıyordu. Önce sevinmiştim, zira ahbabımın bende belli bir şeyin varlığını tahmin ettiğini sezer gibi olmuştum. O tahmin ettiği şey her ne kadar bende olmasa da ahbabımın var sanması beni onun gözünde saygın bir konuma yükseltiyordu. Böyle bir ilişki beni mutlu ediyordu. Halinden hoşnuttum ve ahbabım bana başkaları önünde değer veren birinden çok daha kıymetli birisi olup çıkmıştı. Hem de kendisi istemeden. Onu şöyle bir süzdüm şefkatli gözlerle. Onu tehlikelere, özellikle rakiplerine ve kıskanç erkeklere karşı koruyordum düşüncelerimde. Onun hayatı kendi hayatından daha değerli hale gelmişti benim için. Yüzünü sempatik buluyor, fahişelerin yanında şansı yaver gittiği için gurur duyuyor, o akşam iki kadından aldığı öpücükten ben de payıma düşeni alıyordum. Ah, ne eğlenceli bir akşamdı. Yarın Bayan Anna ile konuşacak ahbabım. Önce sıradan şeylerden bahsedecek doğal olarak. Sonra birden içinden geçeni söyleyecek. Dün gece anacığım öyle bir adamla beraberdim ki inan ömründe onun gibi birisine rastlamamışsındır. Öyle bir adam ki, nasıl anlatayım, sağa sola sallanan bir sırık gibi, tepede de kara kıllı bir kafa. Bedeninde göze batan bir sürü küçük sarımtırak kumaş parçacığı asılıydı. Ve bunlar bedenini tümüyle örtüyordu. Çünkü dün geceki esintisiz havada hiç oynamadan dümdüz duruyordu hepsi. Utana sıkıla yürüyordu yanımda. İşte sevgili anacığım, öpmeyi böylesine iyi becerebilen sen olsaydın, sanırım biraz güler, biraz da korkardın. Ama sana olan aşkından dolayı yüreği parçalanmış olan ben, onun yanımda olmasına sevinmiştim. Belki de umutsuz ve bu yüzden susuyordur ama insan onun yanındayken hiç bitmeyen mutlu bir huzursuzluğun içindeymiş gibi hissediyor. Hatta dün kendi mutluluğuma boyun eğmiştim. Fakat neredeyse seni unutuyordum. Yassı göğsüyle soluduğumu, yıldızlı bir göğün inip kalktığını görür gibi oluyordum. Ufuk açıldı ve sanki bizi mutlu etmek istiyormuş gibi tutuşan bulutların altındaki manzaranın sonsuzluğu ortaya çıktı. Ah, seni ne kadar çok seviyorum Anna. Senin öpücüğünü hiçbir manzaraya değişmem. Neyse, bırakalım ondan bahsetmeyi de birbirimizi sevelim biraz. Küçük adımlarla yürüyerek sahil yoluna vardığımızda, ahbabımın aldığı öpücükleri kıskansam da, içimde neşeye karışan bir utanç da duymuştum. Onu göründüğüm halimle bana karşı iyi duygular beslemesi gereken bir utançtı bu. Böyle düşünüyordum. Ancak kafam allak bullak olmuştu o an çünkü Moldau Nehri ve öteki ufuktaki semtler karanlığın içinde kalmıştı. İleride sadece birkaç ışık yanıyor, kendilerinden tarafa bakan gözlerle oynuyordu. Nehire ulaştık ve korkuluğun yanında durduk. Sudan doğru soğuk bir esinti geldiğinden tutup eldivenlerimi geçirdim elime. Gece nehrin başına dikilince genelde yapıldığı gibi nedensizce iç çektim ve daha ileriye gitmek istedim. Ne var ki ahbabım suya bakıyor ve hiç yerinden kımıldamıyordu. Derken biraz daha yaklaştı korkuluğa. Ayaklarını demir çubuklara dayadı ve dirseklerini korkuluğa yaslayıp alnını ellerine gömdü. Bu budalaca göründü gözüme. Soğuktan donmuştum. Paltomun yakasını yukarı kaldırdım. Ahbabım birden gerindi ve gergin kolları üzerine dinlenen vücudunun üst kısmı korkuluktan dışarı taştı. Esneyişimi bastırmak için utana sıkıla telaşla konuşmaya başladım. Ne tuhaf, hatıralara dalıp gitmemize sadece gecenin gücü yetiyor, öyle değil mi? Şimdi mesela şunu hatırlıyorum. Bir akşam nehrin kıyısındaki bir bankta burkuk vaziyette oturmuştum. Bacaklarımı karnıma çekip onları ellerimle sarmıştım. Başımı bankın tahta arkalığına yaslamıştım. Diğer kıyının ucundaki bulutlu dağları görüyor, birinin sahildeki otelde çaldığı dokunaklı keman sesini duyuyordum. Her iki kıyıdan ara sıra ışıl ışıl dumanlarla yerde sürüklenir gibi trenler geçiyordu. İşte böyle konuştum ve çırpınarak sözlerin ardına tuhaf durumlar barındıran aşk hikayeleri aramaya koyuldum. Hani işi biraz çiğliğe vurmam ve gaf yapmam da gerekmiyor değildi. Ama daha sözümü yeni bitirmiştim ki ahbabım beni hala orada gördüğünü umursamadan bana öyle gelmişti. Şaşırmış bir halde bana döndü. Görüyorsunuz ya, hep böyle olur. Bu geceki toplantıdan önce küçük bir gezinti yapacaktım. Oturduğum evin merdivenlerinden aşağı inerken ellerimin beyaz manşetler içinde nasıl sağa sola sallandığını görerek şaşmaktan kendimi alamadım. Nasıl da şen şakrak oynuyorlardı. O an hemen bir macera beklentisi içine girdim. Hep böyle olur. Bu sözleri söylerken yürümeye başlamıştı. Bu arada göz ucuyla bana bakıyordu. Ne var ki uzun boylu olmamın belki hoşuna gitmeyebileceğini düşünmek bana çok dokunmuş, içimi sızlatmıştı. Çünkü yanımda pek ufak tefek görünüyordu. Bu durum canımı epey sıktı. Gece olmasına ve kimseye rastlamamamıza rağmen sırtımı öyle kamburlaştırmıştım ki ellerim yürürken dizlerime değiyordu. Ama ahbabım niyetimi fark etmesin diye duruşumu yavaş yavaş ve dikkatle değiştiriyor, dikkatini üzerinden başka tarafa çekmeye çalışıyordum. Hatta onu bir ara ırmaktan yana döndürdüm, elimi uzatıp Schützen'in senin ağaçlarını ve köprünün nehire yansıyan lambalarını gösterdim. Ama ahbabım birden dönerek bana baktı ve müsamahakar bir tavırla ''Niye öyle yürüyorsunuz ki? İki büklüm olmuşsunuz, neredeyse benim gibi küçücük kalmışsınız.'' dedi. Bunu iyi niyetle söylediği için cevap verdim. Olsun, böyle durmak hoşuma gidiyor. Görüyorsunuz ya, biraz çelimsizim ve vücudumu dik tutmak bana çok zor geliyor. Hem pek ufak tefek de sayılmam, epey uzun boyluyumdur. Bırakın bu saçmalıkları. Sanırım biraz önce dimdik yürüyordunuz ve bir topluluk içindeyken dik durmayı da oldukça iyi beceriyorsunuz. Hatta dans bile ediyorsunuz. Yoksa etmiyor musunuz? Hayır mı? ama dimdik yürüyorsunuz ve bunu şimdi de yapabilirsiniz diye karşılık verdi biraz kuşkuyla. Sabırla ve elimle savuşturur gibi cevap verdim. Evet, dik yürüyordum. Fakat beni küçümsemeyin. Nazik davranış nedir bilirim. Onun için kambur yürüyorum. Ama bu ona kolay görünmüyordu. Mutluluktan kafası karışmış bir halde sözlerimin bağlamını anlamamıştı. Pekala, nasıl isterseniz demekle yetindi ve akrebin neredeyse 01'i gösterdiği değirmen kulesinin saatine baktı. Kendi kendime dedim ki, amma da taş kalpli bir insan. Benim alçak gönüllü sözlerim karşısındaki umursamazlığı nasıl da aşikar. İşte mutluluk ve mutlu olanların hali. Etrafında olup biten her şeyi doğal karşılıyor. Büyüleyici bir ilişkiyi onların mutluluğu oluşturuyor. Eğer şimdi suya atlasam ya da şu kaldırımda onun gözlerinin önünde kaslarım yırtılsa, yine de onun mutluluğuna soğukkanlı bir şekilde ortak olmam gerekiyor. Hatta keyfi yerindeyse, mutlu birisi çok tehlikelidir, buna hiç şüphe yok, beni bir sokak katili gibi döve döve öldürebilirdi. Bu kesin ve ben de ödlek olduğum için korkudan bağırmayı bile göze alamazdım. İşe bak Allah aşkına, içimi bir korku sarmıştı. Uzaktaki siyah camlı bir kahvenin önünde bir polis memuru bir kayakçı gibi kaldırımlar üzerinde kayıp gidiyordu. Eğri kılıcı biraz zorlaştırıyordu kaymasını, o da kılıcını eline aldı ve daha güzel kaymaya başladı. Derken biraz uzaktan hafif sevinç çığlıkları attığını duydum. O an ahbabım beni öldürmek istese bu polis memurunun beni kurtarmayacağından adım gibi emindim. Artık ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyordum. Çünkü korkunç olaylar başıma gelmeden önce hiç tereddüte kapılmam. Kaçacaktım ve bu da pek kolay olacaktı. Az sonra o sola, Karl Köprüsü'ne kıvrılırken ben sağdaki Karl Sokağı'na atacaktım kendimi. Sokak eğri büğrüydü. Orada karanlık ev kapıları ve hala açık olan meyhaneler vardı. Umutsuzluğa kapılmamalıydım. Kemerli kapıdan geçerek rıhtımın ucundan çıkar çıkmaz kollarımı kaldırarak sokağa daldım. Ama tam kilisenin küçük kapısına gelince tökezleyip düştüm. Çünkü görmediğim bir basamak çıkmıştı karşıma. Biraz gürültü patırtı oldu. En yakın fener epey uzaktaydı. Karanlıkta kala kalmıştım. Şişmanca bir kadın, sokakta ne olup bittiğini anlamak için elinde isli bir lambayla karşı meyhaneden dışarıya çıktı. İçeriden gelen piyanonun sesi susmuştu. O sırada adamın biri meyhanenin yarı açık kapısını ağzına kadar araladı. Sonra bir tükürük attı basamağa ve şıllığın gözlerinin arasını gıdıklarken dışarıda önemli bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine dönüp yine meyhaneye girdiler ve kapı tekrar kapandı. Bir ara kalkmaya çalıştım ama yine yuvarlandım. Yerlerde cam gibi kayıyor diye söylendim kendi kendime ve dizimde bir sızı hissettim. Ama öte yandan meyhanedekilerin beni görmediklerine, bu yüzden bulunduğum yerde ortalık ağrana kadar rahat rahat yatıp kalabileceğime seviniyordum. Ahbabım, anlaşılan benim yanından ayrıldığımı fark etmeden köprüye kadar tek başına gitmişti. Çünkü ancak bir süre sonra dönüp yanıma geldi. Bana doğru şefkatle eğilip yumuşacık elleriyle başımı okşadığında kapıldığı şaşkınlığı fark etmemiştim. Elmacık kemiklerimin üzerinde elini aşağı yukarı gezdirdi ve sonra iki kalın parmağını basık alnıma koydu. Canınız acıdı değil mi? Yerler buz. Dikkatli olmak gerekir. Başınızda ağrı var mı? Yok mu? Ha, diziniz öyle mi? Şarkı söyler bir tonla konuşuyordu. Sanki bir hikaye anlatır gibiydi. Hem de bir dizde çoktan dinip gitmiş bir sızıdan bahseden çok hoş bir hikaye. Kollarını da oynatıp duruyordu ama beni tutup kaldırmak aklının ucundan bile geçmiyordu. Başımı sağ elime dayadım. Dirseğim kaldırım taşlarından birinin üzerinde duruyordu. Unutmayayım diye hızlı hızlı konuştum. Aslında niçin sağ tarafa koştuğumu ben de bilmiyorum ama bu kilisenin adını bilmiyorum. Lütfen beni bağışlayın. Kameriyesinin altında koşan bir kedi gördüm. Küçük bir kediydi ve tüyleri parlaktı. Zaten bu yüzden onu fark edebildim. Ah hayır, bu değildi, affedersiniz. Ama gün boyu zaten kendimizi kaybetmemek için çabalayıp duruyoruz. Üstelik insan bu çaba için güç toplamak üzere yatıp dinleniyor. Ama uyumazsak o zaman sık sık anlamsız şeyler gelir başımıza. Fakat yanımızdakilerin bunu şaşırıp da sesli tepki vermeleri kabalık olurdu doğrusu. Ahbabımın elleri ceplerindeydi. Önce boş köprüye, sonra Krasherren Kilisesi'ne, ardından da başını kaldırıp mavi gökyüzüne baktı. Beni dinlemediği için kızarak ona şöyle dedim. İyi ama neden konuşmuyorsunuz azizim? Yoksa kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Neden hiç ayağa kalkmıyorsunuz? Burası oldukça soğuk, üşütebilirsiniz. Hem Lauren Zayberg'e çıkacaktık hani? Haklısınız, bağışlayın dedim ve ayağa kalktım ama büyük bir acı duyuyordum. Kalkar kalkmaz bocalamaya başladım ve dengemi koruyabilmek için gözlerimi hiç sağa sola oynatmadan 4. Karl'ın heykeline diktim. Ama ay ışığı sakardı. Dördüncü Karl'ın heykelini de harekete geçirdi. Hayretler içinde kaldım. Duyduğum korku yüzünden ayaklarım daha güçlü, kuvvetli hale gelmişti. Sakin duruşumu korumasam, dördüncü Karl devrilebilirdi. Gösterdiğim çaba daha sonra faydasızmış gibi göründü bana. Çünkü dördüncü Karl devrilmişti. Tam o sırada beyazlara bürünmüş güzel bir kızın bana aşık olacağı geldi aklıma. Boş işlerle uğraşıyor, çok şeyi savsaklıyorum. Ama kızla ilgili olan şu fikir ne kadar mutluluk vericiydi. Sonra ayın beni aydınlatması da büyük bir incelikti doğrusu. Alçak gönüllülükten gidip köprü kulesinin kemerinin altına dikilecektim ki ayın her şeyi aydınlatmasından daha doğal bir şey olamaz diye düşündüm. Bu yüzden mehtabın tadını çıkarmak için sevinçle açtım kollarımı. O sırada şunlar geldi aklıma. Sokakların arasından sarhoş bir koşucu gibi yerleri tekmeliye tekmeliye hoplayarak geçtim. Hantal kollarımla yüzme hareketleri yaparak acısız ve zahmetsizce ilerlemek kolaydı benim için. Başım serin havada dinleniyordu. Beyaz elbiseli kızın aşkı beni hüzünlü bir sevince boğmuştu. Sanki sevgilimin ve onun çevresindeki bulutlu dağların etrafında yüzüyormuş gibiydim. Sonra belki hala yanında yürüyen mutlu bir ahbapla bir zamanlar iyi geçinemediğimi hatırladım. Fil gibi bir hafızamın olması, ıvır zıvır şeyleri bile aklımda tutabilmiş olmam beni son derece sevindirmişti. Çünkü hafızanın taşıyacağı pek çok yük vardır. Mesela bir keresinde bütün yıldızları hiç öğrenmemiş olduğum halde isimleriyle bilmiştim. Hatta akılda tutması zor, tuhaf isimlerdi bunlar ama ben hepsini biliyordum. Hem de tam olarak. İşaret parmağımı yukarıya kaldırıp isimlerini yüksek sesle tek tek söylemiştim. Ne var ki yıldızların isimlerini uzun boylu düşünemezdim. Çünkü yüzmeye devam etmek zorundaydım ve bu o kadar dibe dalmak istemiyordum. Ama ileride bana kaldırım üzerinde herkes yüzer, bu söz konusu bile olamaz demelerini istemediğim için hızla köprü korkuluğunun hizasına yükseldim ve yüz yüze karşılaştığım her aziz heykelinin etrafında dolanmaya başladım. Beşinci heykele gelince tam o anda belli belirsiz kulaçlar atarak kendimi kaldırım üzerine tutuyordum. Ahbabım elimden yakaladı beni. Birden yine kaldırımda dikilmeye başladım ve dizimde bir sızı hissettim. Yıldızların adını çoktan unutmuştum ve o sevimli kızdan aklımda kalan tek şey üzerinde beyaz bir elbise olduğuydu. Ayrıca o kızın aşkına hangi gerekçelerle inandığımı da bir türlü hatırlayamadım. O an hafızama karşı büyük ve haklı bir öfke yükseldi içimde. Kızı kaybedeceğimi düşünerek korkuya kapıldım. Bunun üzerine kendimi zorlayıp beyaz elbise, beyaz elbise diye durmadan tekrarlamaya başladım içimden. Böylece en azından bu işaret sayesinde kızı aklımda tutabilecektim. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Ahbabım giderek sözleriyle beni daha fazla sık boğaz ediyordu. Sözlerini yeni yeni idrak etmeye başlamıştım ki, beyaz bir ışıltının köprü parmaklıkları boyunca nazik bir şekilde sektiğini gördüm. Köprünün kulesini yalayarak karanlık sokağın içine doğru sıçrayıp gitmişti. Her zaman, dedi ahbabım, Azize, Ludmilla'nın heykelini göstererek her zaman şu soldaki meleğin ellerine hayranlık duymuşumdur. Bakın, zarafeti sınırsız ve parmakları nasıl da gerilmiş, titriyor. Ama bu akşamdan itibaren sıradanlaştı bu eller benim için. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu akşam o elleri öptüm ben. Sonra da beni kucaklayıp giysime bir öpücük kondurdu ve kafasıyla bedenimi itti. Evet evet, inanıyorum bu söylediklerinize. Hiç şüphem yok, dedim ve parmaklarımı elinden kurtarır kurtarmaz baldırlarına bir çimdik attım. Ama o hissetmedi bile. Bunun üzerine, ne diye gidersin bu adamla sanki, dedim kendi kendime. Onu seviyorsun, nefret de etmiyorsun. Çünkü bütün mutluluğu bir kıza bağlı ve onun da beyaz bir elbisesi olduğu kesin değil. Yani bu adamın varlığıyla yokluğu senin için bir. Tekrar ediyorum, varlığıyla yokluğu bir. Ama anlaşıldığı kadarıyla tehlikeli biri de sayılamaz. Yani ahbabınla yürümeye devam et. Git Laruan Zayberk'e. Çünkü bu güzel gecede bir kez yola düşmüşsün. Git. Fakat konuştur onu ve kendince eğlenmene bak. Böylelikle kimse duymasın, kendini de en iyi şekilde korumuş olursun. 2. Zevk-ü sefa ya da yaşama olanaksızlığının kanıtı. 1. At üzerinde. Görülmemiş bir hünerle şöyle bir yaylanıp ahbabımın omuzlarına sıçradım ve yumruklarımla sırtına vurarak onu hafifçe tırısa kaldırdım. Fakat biraz isteksiz bir halde yeri tekmelediğinde, hatta ara sıra olduğu yerde durduğunda onu hareketlendirmek için çoğu kez çizmelerimle karnına tekmeler savurdum. Böyle davranmam istediğim sonucu verdi ve bir solukta geniş ama henüz gelişmemiş ilkel bir yerleşim alanından içeri girdik. Akşam çökmüştü. Üzerinde at koşturduğum yol taşlı ve oldukça dikti. Ama tam da böyle oluşu hoşuma gitmişti. Yolu tutup daha da taşlı ve dik hale soktu. Benim ahbap dökez dedikçe yakasına yapışıp yukarı çektim ve ahlayıp ofladıkça kafasına yumruğu indirdim. Bu arada ata binerek neşeyle yaptığım bu akşam gezintisinin sağlığıma ne kadar yararlı olduğunu hissettim ve ahbabımı iyice çileden çıkarmak için karşıdan bize doğru uzun süreli darbelerle bir rüzgar estirdim. Sonra ahbabımın geniş omuzları üstünde sıçrayışlarımı aşırılığa vardırdım. İki elimle boynuna sımsıkı tutunmuş dururken başımı mümkün olduğunca geriye attım. Benden daha halsiz durmalarına rağmen rüzgarda hantal hantal uçan bulutları seyrettim. Güldüm ve cesaretimden dolayı titrer gibi oldum. Ceketim açıldı ve bana güç bahşetti. Bu arada ellerimi sımsıkı birbirine kenetlemiş haldeydim. Farkında olmadan neredeyse ahbabımı boğuyordum. Ancak benim yol kenarında yetiştirdiğim ağaçların dallarıyla gökyüzü yavaş yavaş örtülüp görünmez olunca aklım başıma geldi. Atın üstünde coşkulu bir hareket yaparak haykırdım. Sürekli abuk subuk laflar duymaktan daha önemli işlerim var benim. Hem ne diye bana geldi ki bu geveze aşık? Onların hepsi de mutlu ve bunu başkaları bilince daha da mutlu oluyorlar. Mutlu bir akşam geçirdiklerini sanıyorlar ve sırf bu yüzden ilerideki hayatlarına seviniyorlar. Bu sırada ahbabım yere düştü. Baktım, dizinden ağır yaralanmış. Artık bana bir faydası dokunamayacağından onu orada taşlar üzerine bıraktım. Sonra ıslık çalıp birkaç akbaba çağırdım aşağıya. Akbabalar söz dinleyerek geldiler. Kendisine göz kulak olmak için sert gagalarıyla benim ahbabın üzerine kondular. 2. Gezinti. Tehlikeyi hiçe sayarak yürümeye devam ettim. Ama bir yaya olarak tümsekli yolun zahmetinden korktuğum için giderek yolu düzledim ve sonunda ilerideki bir ovaya doğru alçalttım. Taşlar dilediğim gibi kayıplara karıştı. Rüzgar dindi ve akşamın içinde kaybolup gitti. Oldukça iyi bir tempoyla ilerliyordum ve yokuş aşağı indiğimden başımı kaldırıp vücudumu dikleştirmiş, ellerimi enseme kenetlemiştim. Çam ormanlarını sevdiğim için hep bu ormanların içinden geçiyordum. Sessizce ve zevkle yıldızlara baktığımdan alabildiğine genişlemiş olan gökyüzünde her zamanki gibi yavaş yavaş yıldızlar doğuyordu. Fakat ince uzun bir iki bulut gözüme ilişti. Onları da yalnız kendi bulundukları yükseklikte esen bir rüzgar alıp götürüyordu. Yolumun karşısına düşen epey uzak bir noktaya, muhtemelen aramızdaki bir ırmak bizi ayırıyordu, kocaman bir dağ oturttum. Fundalıklarla örtülü doruğu göğe uzanıyordu. En tepedeki küçücük dalları ve bunların hareketlerini bile açık seçik görebiliyordum. Ne kadar alelade olursa olsun bu manzara beni öyle sevindirdi ki uzaktaki dağınık çalıların dallarında minik bir kuş gibi sallanırken o anda çoktan dağın gerisinde bekleyen ve belki de gecikmeden ötürü kızıp duran ayı doğurmak geçti aklımdan. Ama çok geçmeden ayın doğacağını müjdeleyen serin parıltı dağın üstünde açılıp yayıldı ve birden ayın kendisi tedirgin bir çalının arkasından yükselmeye başladı. Bense bu sırada başka bir yöne bakıyordum. Başımı yine önüme çevirip de ayın tüm yuvarlağıyla birden karşımda parıldadığını görür görmez yaşlı gözlerle olduğum yerde kala kaldım. Çünkü bayır aşağı inen yolum tam da beni bu ürkütücü aya doğru götürüyormuş gibiydi. Ama bir süre sonra aya alıştım ve onun ne zahmetlerle gökyüzünde yükseldiğini dalgın dalgın seyrettim. Birbirimize doğru epey yürüdük. O sırada elbette hatırlayamadığım ama sanırım günün yorgunluğu yüzünden tatlı bir uyku hali çöktü üzerime. Kısa bir süre yumuk gözlerle yürüdüm. Kendimi ancak ellerimi gürültüyle ve düzenli bir şekilde birbirine vurarak uyanık tutabilmiştim. Ama yol ayaklarımın altından kaymaya ve her şey benim gibi yorgun halde gözden silinmeye başlayınca, geceyi geçirmeye niyetlendiğim ilerideki dağınık çam ormanına zamanında ulaşmak için yolun sağındaki yamacı aceleyle tırmanmaya koyuldum. Acele etmek gerekiyordu. Yıldızlar çoktan kararmaya başlamış, ay da sanki çalkantılı bir suya gömülür gibi gökte batıyordu. Dağ çoktan karanlıkta kaybolmuştu. Yolsa benim yamaca yöneldiğim yerde gözdağı verircesine son bulmuştu. Ormana devrilen ağaçların giderek yaklaşan çıtırtılarını işitiyordum. Hani uyumak için hemen yosunların üzerine atabilirdim kendimi. Ama ormandaki karıncalardan çekindiğimden ağacın gövdesine yılan gibi doladığım bacaklarımla bir ağacın üzerine tırmandım. Ağaç da rüzgar falan yokken sallanmaya başlamıştı. Bir dalın üzerine yatıp başımı ağacın gövdesine dayadım ve hemen uykuya daldım. O sırada kendi keyfime göre yarattığım bir sincap dimdik kuyruğuyla dalın titreyen ucunda tünemiş sallanıyordu. Nehir oldukça büyüktü. Küçük ama gürültülü dalgaları ışıl ışıl parlıyordu. Nehrin diğer ucunda da çayırlar vardı. Ta fundalıklara kadar uzanıyordu. Onun ardındaysa geniş bir açıdan bakınca yeşil tepelere çıkan iki yanı meyve ağaçlarıyla dolu ince bir patika gözüküyordu. Bu manzaradan mest olmuş bir halde yere uzandım, başlamasından korkulan bir ağıda kulaklarımı tıkarken burada seve seve yaşayabilirdim diye düşündüm. Çünkü burası ıssız ve güzel bir yer. Burada yaşamak için fazla gözü kara olmaya da gerek yok. İnsan başka yerde olduğu gibi burada da acı çeker ama güzel devinme zorunluluğu yoktur. Böyle bir şey gerekmez hiç. Çünkü burada sadece dağlar ve kocaman bir ırmak var. Bense onlara cansız gözüyle bakacak kadar zekiyim yeterince. Evet, akşamüstü tek başıma çayır çimenli bayır yollarda tökezlersem bir dağ gibi öksüz kalmayacağım. Öksüzlüğümü hissedeceğim sadece. Ama sanırım bu da geçecektir sonradan. Dolayısıyla ilerideki yaşamımla oyun oynuyor, inatla unutmaya çalışıyordum. Bu arada gözlerimi kırpıştırarak olağanüstü mutlu bir renge boyanmış gökyüzüne bakıyordum. Hayli zamandır gökyüzünü böyle görmemiştim. Birden duygulandım ve onu yine böyle görür gibi olduğum kimi günleri hatırladım. Kulaklarından ellerimi çekip kollarımı açtım, ardından da onları otların içine bıraktım. Uzaktan birinin belli belirsiz iç çekişi çalındı kulağıma. Sonra bir rüzgar çıktı ve daha önce fark etmediğim kuru yapraklar büyük yığınlar oluşturarak hışırtıyla havada uçuşmaya başladılar. Ağaçlardan düşen olgunlaşmamış meyveler çılgınca yeri dövüyorlardı. Bir dağın arkasından çirkin bulutlar çıktı ortaya. Irmağın dalgaları haşır huşur sesler çıkardı ve rüzgardan dolayı geri çekilmeye başladılar. Bir çırpıda ayağa kalktım. Yüreğime bir sızı saplandı çünkü acılarından kurtulmam mümkün görünmüyordu artık. Tam bulunduğum yeri terk edip eski hayatıma geri dönmek için arkama dönecektim ki aklıma bir fikir geldi. Ne tuhaf, hala zamanımızda kibar kişiler bu yöntemle nehrin karşı yakasına geçiriliyor. Eski bir adet işte, bunun başka bir açıklaması yok. Başımı salladım çünkü şaşırmış bir haldeydim. 3. Şişko. A. Manzaraya söyle. Karşı kıyıdaki çalılıkların içinden anadan üreyen 4 iri yarı adam çıktı. Omuzlarında tahta bir sedye taşıyorlardı. Sedyenin üzerinde şartlı duruşuyla dev gibi şişman bir adam oturuyordu. Çalıların arasından açılmamış bir yoldan götürüyorlardı. Dikenli dalları eliyle tutup aralamak yerine hiç kımıldamayan gövdesiyle bunları sakince yarıp geçiyordu. Vücudunun kıvrımlı yağ kütlesi sağa sola öyle itinayla yayılmıştı ki sedyenin üzerini tamamen örtüyor, sarımtırak bir halının uçları gibi yanlardan sarkıyordu. Ama buna rağmen rahatsız etmiyordu kendisini. Dazlak kafası küçüktü ve sarı sarı parlıyordu. Derin derin düşünen ve bunu saklamak zahmetine girmeyen bir kimsenin bön bön bakan ifadesi vurmuştu yüzüne. Arada bir gözlerini yumuyor, sonra tekrar açıyor ve her açışında çenesini eğip büküyordu. Manzara düşünürken rahatsız ediyor beni diye söylendi usulca. Hırçın bir akıntıya karşı zincirden köprüler gibi düşüncelerimi dalgalandırıyor. Güzel bir manzara ve sırf güzel olduğu için seyredilmek istiyor. Gözlerimi kapatıp diyorum ki, ''Ey ırmak kıyısında yükselip suya taşları yuvarlanan yeşil dağ, sen güzelsin. Ama dağ bundan memnun değil. İstiyor ki gözlerimi açıp bakayım ona. Fakat gözlerimi kapatarak desem ki, ''Dağ, seni sevmiyorum. Çünkü sen bana bulutları, akşam kızıldığını ve şu yükselen gök kubbeyi hatırlatıyorsun. Ve işte bunlar da beni adeta ağlamaklı yapan şeyler. Çünkü küçücük bir tahterevanda taşındın mı, bunları dünyada ulaşamaz insan.'' Ama bana bunları göstermekle seni kalleş dağ, erişebileceklerimi güzel bir resim gibi karşıma çıkararak içimi şenlendiren uzakların manzarasını perdeliyorsun. İşte bu yüzden sevmiyorum seni. Su kıyısında yükselen dağ. Hayır, seni sevmiyorum. Ama açık gözlerle konuşmazsam, önceki gibi bu konuşmamı da umursamayacak dağ. Mutlaka açık gözlerle konuşmak gerek, yoksa memnun kalmıyor. Oysa dağın bizlere hep dost kalmasını sağlamamız ve bunu da beynimizin lapasına böyle dengesiz bir düşkünlüğü olan onu sırf ayakta tutalım diye yapmamız gerekmez mi? Yoksa çatallı gölgelerini üzerime çökertecek, sağır, korkunç ve çıplak duvarlarını önüme sürecek ve taşıyıcıların da yol kenarlarındaki minik taşlara toslayıp tökezleyecektir. Ama işte kendini bu kadar beğenen, bu kadar usandırıcı ve bu kadar kindar olan dağ değil sadece. Başka ne varsa öyledir. Dolayısıyla gözlerimi belertip, ah ne ağartıyorlar, sürekli tekrar etmem gerekiyor. Evet dağ, sen güzelsin ve batı yamacındaki ormanlar da beni sevindiriyor doğrusu. Senden ne memnunum, ey çiçek, pembe rengin gönlümü şenlendiriyor. Ve sen, ot, çayırlarda boy atmış bulunuyorsun artık, güçlüsün ve serinlik veriyorsun. Sana gelince garip fundalık, Öyle ummadık bir zamanda batırıyorsun ki dikenlerini, aklımız başımızdan gidiyor. Ama sen, ey ırmak, öyle hoşuma gidiyorsun ki nazlı sularında sana taşıtacağım kendimi. Bu övgüyü Şişko 10 kez yüksek sesle tekrar edip arada birkaç kez süklüm püklüm belini bükerek başını öne eğdi ve gözlerini yumarak dedi ki, ama şimdi size yalvarıyorum, dağ, çiçek, ot, çalılık ve ırmak, bana biraz yer bırakın da soluk alabileyim. Bunun üzerine çevredeki dağlarda süratli bir itiş kakış meydana geldi ve dağlar havada asılı sislerin ardında sürüklendi. Gerçi ağaçlıklı yollar yerlerinden hiç kımıldamayıp genişliklerini korumayı da başardılar ama vaktinden önce bir belirsizliğin içerisine gömüldüler. Gökte güneşe karşı kenarları hafifçe parlayan aydınlık nemli bir bulut duruyordu. Bulutun gölgesinde arazi daha da alçaldı ve bütün nesneler o güzel kenar çizgilerini yitirdiler. Hizmetkarların ayak sesleri benim bulunduğum kıyıdan bile işitilebiliyor. Ama yüzlerinin karanlık dört kanarı içinde hiçbir şeyi tam olarak seçemiyordum. Başlarını yana nasıl eğdiklerini, bellerini nasıl büktüklerini görüyordum yalnızca. Çünkü olağanüstü bir yük vardı sırtlarında. Onlar için endişeleniyordum. Yorulup bitkin düştüklerini fark etmiştim çünkü. Bu yüzden kıyıdaki otların içine daldıklarını görünce kendilerini merakla izlemeye başladım. Derken henüz düzgün adımlarla ıslak kumlara bata çıka yürümeye başladılar ve sonunda balçıklı sazlığa gömüldüler. Arkadaki hizmetkarlar tahtirevanı dengede tutabilmek için kamburlarını daha da çıkardılar. Ben ellerimi birbirine kenetledim. Artık hizmetkarların her adımda bir ayaklarını yukarıya kaldırmaları gerekiyordu. Öyle ki vücutları bu değişken öğle sonrasının serin havasında terden ışıl ışıl parlıyordu. Şişko elleri kalçalarında sessiz sedasız oturuyordu. Sazların uzun saçları öndeki hizmetkarlar geçerken yay gibi geriliyor, sonra bu durumlardan kurtularak Şişko'nun orasını burasını sıyırıp geçiyordu. Suya yaklaştıkça taşıyıcıların hareketleri de düzenini yitiriyordu. Arada bir dalgalar üzerinde duruyormuş gibi tahtirevanın yalpaladığı görülüyordu. Sazlıktaki küçük su birikintileri belki derindir diye düşünülerek ya üzerinden atlayıp geçiriliyor ya da kenarlarından dolaşılıyordu. Bir ara yaban ördekleri çığlık çığlığa havalandılar ve dimdik yükselerek gökteki yağmur bulutunun içine girdiler. O sırada ani bir hareket yaparken Şişko'nun yüzünü gördüm. Çok tedirgin bir yüzdü. Ayağa kalkıp zikzak sıçrayışlarla suyla aramdaki kayalık yamaçtan aşağı koşmaya başladım. Bunun tehlikeli bir iş olduğunu umursamıyor, hizmetkarları artık kendisini taşıyamaz duruma gelince Şişko'nun yardımına yetişmeyi düşünüyordum. Öyle pervasız koşuyordum ki aşağıda nehir başında kendimi tutamayıp etrafa sıçrayan sular arasında bir süre daha koşmayı sürdürdüm. Sular ne zaman diz boyuma kadar çıktı, o zaman durabildim ancak. Fakat diğer tarafta hizmetkarlar vücutlarını bükerek tahterevanını suya indirmişlerdi ve bir elleriyle kendilerini çalkantılı sular üzerine tutarken kıllı dört kolla tahterevanı havada tutmaya çalışıyorlardı. O kadar ki olağanüstü şişmiş pozuları gözüküyordu. Sular önce taşıyıcıların çenelerine vuruyordu, derken ağızlarına kadar çıktı. Taşıyıcıların başları geriye kaykılıp tahtirevanın kolları omuzlarına düştü. Sular burunlarının çevresine dolanıyor, onlar hala uğraşıp didinmekten vazgeçmiyorlardı. Oysa daha nehrin ortalarına bile varmamışlardı. Az sonra başlarına vuran alçacık bir dalga öndekileri dibe çökertti ve dört adam vahşi elleriyle tahtirevanı kendileriyle aşağı çekerek sessizce boğulup gittiler. Sular atılarak onlardan boşalan yerleri doldurmuştu. Derken büyük bulutun kenarından akşam güneşinin yatay ışığı sızıp ufuktaki dağlara tepeleri aydınlattı. Nehir ve bulutun altında kalan kısımlar bulanık bir parıltı içindeydi. Şişko yavaş yavaş akıntı yönüne döndü ve tıpkı lüzumsuz hale geldiği için suya fırlatılmış tahtadan parlak bir tanrı heykeli gibi nehirde sürüklenmeye başladı. Yağmur bulutunun yansıması da onu izliyordu. Uzun bulutlar önden çekiyor, küçük ve eğri büğrü olanlarsa arkadan itiyordu Şişko'yu. Bu da anlamlı bir kaynaşmaya yol açıyor, kaynaşma dizlerime ve kıyıdaki taşlara vuran sularla da kendini belli ediyordu. Yol boyunca Şişko'ya arkadaşlık edebilmek için alelacele bayırı tırmandım, çünkü onu gerçekten seviyordum. Hem belki görünüşe göre güvenli olan bu ülkenin tehlikeleri hakkında kendisinden bir şeyler öğrenebilirdim. Böylece dar bir kum şeridi üzerinde yürümeye koyuldum. Kum şeridinin darlığına önce alışmak gerekiyordu. Ellerimi cebime sokmuş, yüzümü dik bir açıyla ırmağa çevirmiştim. Öyle ki çenem neredeyse omzuma yapışmıştı. Kıyıdaki taşlara kırlangıçlar konmuştu. Şişko dedi ki, "Kıyıdaki efendi, sakın beni kurtarmaya çalışmayınız. suyun ve rüzgarın intikamıdır bu. Artık işim bitiktir. Evet, bir intikamdır bu. Çünkü Tanrı'ya dua edip yalvaran dostumla şimdiye dek kaç kez kılıçların şakırtısı ve zillerin göz kamaştırıcılığında, boruların engin görkemi ve davulların hop hop parıltılarında bu nesnelerin üzerinde saldırdık biz. Az sonra küçük bir martı gerilmiş kanatlarıyla hızını hiç azaltmadan gelip Şişko'nun karnının bir tarafından girip öbür tarafından çıktı. Şişko anlatmaya devam etti. B. Duacıyla başlayan konuşma. Bir zamanlar her Allah'ın günü kiliseye giderdim. Çünkü aşık olduğum kız orada akşamları yarım saat diz çöküp dua eder, ben de rahatça onu seyrederdim. Bir gün kız gelmedi. İstemeye istemeye ibadet edenlere bakıyordum ki, çelimsiz bedeniyle kendini boylu boyunca yere atmış genç bir adam ilişti gözüme. Ara sıra bütün gücüyle başını tutuyor, ahlayıp oflayarak taşların üzerine duran avuç içlerine indiriyordu. Sadece birkaç yaşlı kadın vardı kilisede. Başörtüleriyle sarıp sarmaladıkları başlarını sık sık yana eğerek döndürüyor ve duacıya bakıyorlardı. Kendisine karşı gösterilen ilgiden memnun bir hali var gibiydi genç adamın. Çünkü her cezbeden önce gözlerini çevresinde gezdiriyor, kendisine bakanların çok olup olmadığını anlamak istiyordu. Bense bunu yersiz bulmuştum. Kiliseden çıkar çıkmaz gidip adamla konuşmaya ve neden bu şekilde ibadet ettiğini sorup öğrenmeye karar verdim. Hem o sırada benim kızın ortalarda görünmeyişine de epey canım sıkılmıştı. Ama ancak bir saat sonra doğrulup kalktı adam. Sonra da itinayla istavroz çıkarıp kesik kesik adımlarla kutsal su kurnasına yürüdü. Hemen oraya gidip kurna ile kapının arasına dikildim. Bana bir açıklamada bulunmadan ona yol vermemeyi kafama koymuştum. Mertçe konuşacaksam hazırlık olsun diye her zaman yaptığım gibi ağzımı büzmüştüm. Vücudumu ileri uzattığım sağ ayağıma yaslayıp sol ayağımı parmak uçları üzerinde tuttum. Bu da dayanıklılığımı arttırdı. Hem adam kutsanmış suyla yüzünü ıslatırken yan gözle bana bakıyor olabilirdi. Belki de benim önce kendisine baktığımı fark edip telaşlanmıştı. Çünkü hiç beklenmedik bir anda fırlayıp çıktı kapıdan. Cam kapı arkasından kapandı. Hemen ardından koştum, kapının önüne çıkınca baktım, kayıplara karışmıştı. Çünkü o yakında birkaç dar sokak bulunuyordu ve giden gelen çoktu. Sonraki günlerde adam pek ortalarda gözükmedi. Ama kız gelmişti. Omuz kısımlarında şeffaf dantelleri olan gömleğinin yarım ayı dantellerinin altında kalıyordu. Siyah bir elbise giyiyor. Dantellerin alt kenarlarından aşağı sarkan ipek kumaş harika bir yaka oluşturuyordu. Kız artık geri döndüğü için genç adamı çoktan unutup gitmiştim. Ve sonraları adam yine düzenli kiliseye uğrayıp alışık olduğu gibi ibadetini sürdürdüğünde bile hiç oralı olmadım. Ama o hep yüzü başka yana dönük büyük bir telaşla geçiyordu yanımdan. Bunun nedeni belki de onu daima hareket halindeyken düşünüyor olmamdı. Öyle ki ayakta dikilse bile sıvıyormuş gibi görünüyordu bana. Bir gün odamda oyalanıp gecikmiştim. Buna rağmen koşa koşa kiliseye gittim ama kız çoktan çıkıp gitmişti. Tekrar eve dönmek istedim. O sırada yine genç adamı gördüm. Şu eski olay aklıma geldi ve meraklandım. Sonunda parmaklarımın uçlarına basarak kapıya doğru gittim. Burada oturan kör bir dilencinin eline birkaç kuruş tutuşturup kapının açık kanadının arkasına, dilencinin yanına sıkıştım. Burada aşağı yukarı bir saat oturdum ve belki de kurnaz bir ifade takındım. Halinden hoşnuttum ve sık sık buraya gelmeye karar verdim. Fakat bir saat sonra burada duacı yüzünden oturmayı anlamsız bulmaya başladım. Buna karşın bir üçüncü saatimi de öfkeyle örümceklerin üzerinde gezinmesine müsaade ederek geçirdim. O sırada cemaatin geri kalanı kilisenin karanlığından nefes nefese dışarı çıkıyordu. Az sonra o da göründü. Dikkatlice yürüyor, ayaklarını basmadan önce parmak uçlarıyla ilkin hafifçe yeri yokluyordu. Ayağa kalktım, attığım uzun bir adımla onu yakasından yakaladım. ''İyi akşamlar'' dedim. Elim yakasında onu itip kakarak basamaklardan aşağı indirip aydınlık alana çıkardım. Alana gelince bana döndü ve zayıf bir sesle ''İyi akşamlar'' ''Bu sadık hizmetkarınızı öfkelenmeyin efendim.'' dedi. ''Evet, sizden öğrenmek istediğim bazı şeyler var bayım. Geçen sefer benden kaçmayı başarmıştınız ama bugün elimden kurtulamayacaksınız. Merhamet edin bayım, bırakın eve gideyim. Hakikat şu ki çaresiz bir zavallıyım ben.'' ''Hayır!'' diye haykırdım yandan geçen tramvayın gürültüsüne. ''Sizi bırakmıyorum. Doğrusu tam da bu tür hikayelerden hoşlanırım ben. Siz benim için bir tarih kuşusunuz. Sizi yakaladığım için kendimi tebrik ediyorum.'' Bunun üzerine dedi ki, ''Ah tanrım, hayat dolu bir kalbiniz ve sanki mermerden oyulmuş bir kafanız var. Benim için talih kuşu diyorsunuz ya, ne kadar mutlu olsanız azdır. Zira benim mutsuzluğum sallanıp duran bir mutsuzluktur. Dokunulmaya görsün. Soru soranın üzerine yıkılır hemen. Size iyi geceler bayım. Pekala dedim ve onu şaşırtıp sağ elini yakaladım. Eğer bana cevap vermezseniz burada, sokakta bağırmaya başlayacağım. Ve şu dükkanlarda çalışan bütün tezgahtar kızlar buraya üşüşecek. Üstelik buna çok sevinecek olan sevgilileri de koşup gelecekler. Çünkü bir at arabasının devrildiğini ya da ona benzer bir şey olduğunu sanacaklar. O zaman da sizi onlara teşhir edeceğim. Bunun üzerine ellerimin birini bırakıp birini öpmeye başladı yaşlı gözleriyle. Bilmek istediğiniz her şeyi söyleyeceğim size. Ama lütfen şu karşıki yan sokağa girsek. Başımla hay hay dedim ve yürüdük. Ama birbirine epey uzak mesafedeki sarı fenerlerin bulunduğu sokağın karanlığıyla yetinmedi. Beni eski bir evin alçacık sofasına, ahşap bir merdivenin önünde asılı duran, içinden yere gaz damlayan bir lambanın altına götürdü. Orada eline bir mendil aldı ve onu bir basamağın üzerine sererken bana seslendi. Oturduğunuz yerden sorularınıza daha iyi sorabilirsiniz. Ben ayakta kalacağım. Çünkü sorduklarınızı ayakta daha iyi cevaplandırabilirim. Ama bana eziyet etmeyin. Bunun üzerine oturdum. Ama başımı yukarı kaldırarak söylemeden edemedim. Siz tam bir tımarhaneliksiniz. Kilisede neden öyle davranıyordunuz? Merak ettim doğrusu. Hem gülünç hem de görenler için ne kadar tatsız bir manzara. İnsan size bakarken nasıl huşu içinde ibadet edebilir ki? Vücudunu duvara yapıştırmıştı. Yalnız başı havada serbestçe hareket ediyordu. Kızmayın. Sizi ilgilendirmeyen meselelere kızmanızın da gereği yok. Eğer münasebetsizce davranırsam ben kızarım. Ama başka biri münasebetsizce davranırsa o zaman sevinirim. Yani ibadetimin amacının insanlar tarafından seyredilmek olduğunu söylersen bana kızmayın. Neler söylüyorsunuz siz Allah aşkına? Diye bağırdım. Bu birkaç söz ve basık tavan için fazla yüksek çıkmıştı sesim. Ama sonra susmaktan veya ses tonumu düşürmekten korktum. Sahi neden bahsediyorsunuz? Baştan beri içinde bulunduğunuz hali sezmiştim aslında. Biraz görüp geçirmişliğim vardır ve eğer bunun karada deniz tutması olduğunu söylersem şaka yaptığımı falan sanmayın. Bu hastalığın özelliği şu ki nesnelerin asıl isimlerini unutursunuz ve onların üzerine bir çırpıda rastgele isimler yağdırırsınız. Aman çabuk, aman çabuk. Ne var ki kendilerinden kaçar kaçmaz da isimlerini yine unutuverirsiniz. Kırda Babil Kulesi adını verdiğiniz kavak, çünkü bir kavak olduğunu bilmiyordunuz ya da bilmek istemediniz, yine isimsiz sallanıp durur ortada ve siz ona şimdi Ayyaşnuh dersiniz. Ne söylediğinizi anlamadığıma seviniyorum deyince şaşırdım biraz. Öfkeli cevap verdim hemen. Ama sevinmekle de anladığınızı gösteriyorsunuz. Elbette gösterdim bayım. Ama siz de çok acayip konuştunuz. Ellerimi bir yukarıki basamağın üzerine koyarak arkama yaslandım ve boksörlerin son kurtuluş çaresi olan saldırıya imkan tanımayan bir duruşla sordum. Affedersiniz fakat size sunduğum bir açıklamayı tekrar bana fırlatıp atmanız dürüstlüğe sığar mı? Bunun üzerine cesareti yerine geldi. Vücuduna bir birlik ve bütünlük sağlamak isteyerek ellerini kavuşturdu ve hafif bir karşı koyma havası içinde ''Hayır, ben bunu herkese, mesela size karşı yapmam. Çünkü yapamam. Yapabilsem sevinirdim. O zaman kilisedeki insanların dikkatini çekmeme gerek kalmazdı. Size neden ihtiyacım olduğunu şimdi anladınız mı?'' Bu soru tamamen şapşal bir duruma düşürdü beni. Bunu elbette bilmiyordum ve sanırım bilmek de istemiyordum. ''Buraya gelmeyi de istememiştim zaten.'' dedim kendi kendime. Ama bu adam kendisini dinleyeyim diye epey zorladı beni. Öyleyse sırf başımı sallayıp hayır demem yetecek. Her şey yoluna girecekti. Ama işte o anda bunu yapamadım. Oysa karşımda dikilerek bana gülümsedi. Sonra da başını dizlerinin üzerine eğip uykulu bir yüzle anlatmaya başladı. Kendinden dolayı hayatımdan emin olduğum hiçbir an olmadı. Yani ben etrafımdaki şeyleri sadece belli belirsiz hayaller içinde kavradım. Öyle ki bu şeylerin vaktiyle yaşadıklarını ama şimdi batmaya yüz tuttuklarını sandım hep. Nasıl olurlarsa olsunlar, kendilerini göstermeden önce nesneleri hep böyle oldukları gibi görmekten acı dolu bir haz duydum. Oldukları halleriyle güzel ve sakindiler. Böyle olmalı çünkü onlardan sık sık bu şekilde bahseden insanlar biliyorum. Bunun üzerine sustum ve yüzümde irade dışı kasılmalar belirip de huzursuz olduğumu görünce sordu. İnsanların böyle konuştuğuna inanıyor musunuz? Başımı eğmem gerektiğini düşündüm ama yapamadım. Gerçekten inanıyor musunuz? O dinleyin bakın. Küçük bir çocukken kısa bir öğle uykusundan gözlerimi açtığım zaman henüz yarı gerçek, yarı düşte annemin doğal bir ses tonuyla balkondan aşağı şöyle sorduğunu işittim. Ne yapıyorsunuz şekerim? Aman ne sıcak değil mi? Bahçeden bir kadın sesi cevap verdi. Yeşillikler içinde ikindi kahvaltısı yapıyorum. Bu sözler düşünüp taşınmadan belli belirsiz bir biçimde söylenmişti. Kadın soruyu, annem de cevabı beklemişti sanki. Sanki bana bir soru sorulduğunu sandım. Pantolonumun arka cebine attım elimi ve bir şey arıyormuşum gibi yaptım. Ama aradığım bir şey yoktu. Yalnız o andaki durumumu değiştirip konuşmayla ilgilendiğimi göstermek istemiştim. Bu arada bana anlattığı olayın çok tuhaf olduğunu ve bunu bir türlü anlayamadığımı söyledim. Ayrıca doğruluğuna da inanmadığımı, tam olarak kestiremediğim belli bir amaç için uydurulmuş olması gerektiğini sözlerime ekledim. Sonra da ağrısından kurtulmak için gözlerimi yumdum. Ah, iyi ki benimle aynı fikirdesiniz ve çıkar gözetmez bir kimse olduğunuzdan bunu söylemek için durdurdunuz beni. Öyle değil mi? Ne diye utanacakmışım? Ya da ne diye utanalım? Dimdik ve ağır ağır yürümüyor, bastonumla kaldırım üzerine vurmuyor, gürültüyle yanından geçenlerin giysilerine sürtünerek ilerlemiyorum diye mi utanacakmışım? Köşeli omuzlarımla bir gölge gibi evler boyunca sektiğim, bazen vitrin camlarında kaybolup gittiğim için inatla ve haklı olarak benim daha çok yakınmam gerekmez mi? Ne günler yaşıyorum ya Rabbi. Her şey öyle berbat yapılmış ki ortada görünür bir neden yokken yüksek evler çöküp gidiyor bazen. Enkaz yığını üzerine tırmanıyor, karşıdan kim gelirse soruyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bizim şehrimizde daha yeni bir bina. Bu bugün beşincisi. Düşünsenize bir. Bakıyorum, o an kimse bana cevap veremiyor. İnsanlar sık sık devriliyor sokakta, cansız serilip kalıyorlar yere. Sonra dükkan ve mağaza sahipleri, dükkan ve mağazalarının mallardan geçinmeyen kapılarını açarak çevik adımlarla koşuyor, ölüyü alıp oradaki bir evden içeri tıkıyor, sonra da dönüp geliyorlar. Ağız ve gözlerinin çevresinde bir gülümseme beliriyor, derken konuşmaya başlıyorlar. İyi günler, gökyüzü de soluk bugün, bol bol eşarp satıyorum, öyle savaş. Sonra eve geçiyor ve parmağımı büküp elimi pek çok kez çekinerek kaldırıp indirdikten sonra kapıcının küçük penceresini tıklatıyorum. Beyefendi, diyorum kibarca, demin ölmüş birini getirdiler size. Rica etsem onu bana gösterebilir misiniz? Adam karar veremezmiş gibi başını sallayınca kesin olarak ifade ediyorum. Bakın, ben gizli polisim. Bana hemen ölüyü gösterin. Ölüyü mü? Diye soruyor bana kızgın bir halde. Burada ölü falan yok. Burası temiz bir evdir. Bunun üzerine selam verip çıkıyorum. Ama derken büyük bir alandan geçmek zorunda kalınca hepsini unutuyorum bunların. Böyle bir girişimin zorluğu kafamı karıştırıyor ve çoğu kez kendi kendime düşünüyorum. Böyle kocaman alanlar yaparlar da ne diye alanın içinden parmaklıklı bir yol yapmazlar? Bugün yine güneybatıdan esiyor rüzgar. Alandaki hava gergin. Belediye sarayındaki kulenin sivri tepesi küçük daireler çiziyor. Neden insan bu kalabalıkta başkasını rahat bırakmaz ki? Ne biçim bir gürültü bu? Tüm pencerelerin camları takırdıyor. Sokak fenerleri bambu kamışları gibi eğilip bükülüyorlar. Sütun üzerindeki Hazreti Meryem'in pelerini kıvrım kıvrım, rüzgar pelerini çekip çekiştiriyor. Peki ama kimse görmüyor mu bunu? Kaldırım taşları üzerinde yürümeleri gereken kadın ve erkekler boşlukta süzülüyorlar adeta. Rüzgar kesilmeye yüz tutunca durup birbirleriyle birkaç laf ediyor, karşılıklı eğilerek birbirlerini selamlıyor ama rüzgar yeniden esmeye başlayınca karşı duramayıp hep birden tabanları kaldırıyorlar. Uçmamaları için sımsıkı sarılmaları gerekiyor şapkalarına. Ama hava yumuşakmış gibi gözlerinin içi gülüyor yine de. Havaya en küçük kusur buldukları yok. Bir tek ben korkuyorum. Bunun üzerine kötü muameleye maruz kalmış gibi dedim ki, daha önce anneniz ve bahçedeki kadına dair anlattığınız olay var ya, doğrusunu isterseniz ben hiç tuhaf bulmuyorum. Böylesi çok olaylar işittiğim, yaşadığım, hatta kendim de bu olaylara karıştığım için değil sadece. Çok doğal bir şey de onun için. Yazın o dediğiniz balkonda dikilseydim, ben de aynı soruyu soramaz ve bahçeden de aynı cevabı alamaz mıydım sanıyorsunuz? Böyle sıradan bir olay işte. Ben böyle söyleyince mutlu olmuş gibi göründü. Şık giyinmiş olduğumu, boyunbağımın hoşuna gittiğini söyledi. Üstelik cildin de çok narinmiş. Ve itiraflar sonradan geri alınınca kesinliğe kavuşurmuş. C. Duacının hikayesi. Sonra yanıma oturdu. Zira bir çekingenlik gelmişti üzerime. Kendisine yer açtım, başımı yana eğmiştim. Ama buna rağmen kendisinin de belli bir sıkıntıyla orada oturduğu, benimle arasında küçük bir mesafeyi korumaya çalıştığı gözümden kaçmadı. Konuşmakta zorlanıyordu. Ne günler yaşıyorum. Dün akşam bir toplantıdaydım. Kışa yaklaştığımıza pek seviniyorum deyip gaz ışığında bir bayanın önüne tam eğilmiştim ki sağ üst bacağımın eklem yerinden burkulduğunu öfkeyle fark ettim. Diz kapağımda hafifçe oynamıştı yerinden. Bu yüzden oturdum ve kurduğum cümlelerin bütünlüğünü korumaya çalışarak "Çünkü kış çok daha az zahmet verir sana" diye devam ettim konuşmama. Daha rahat davranır. Konuşacağı sözler o kadar yormaz insanı, öyle değil mi? Sevgili küçük hanım, umarım haklıyımdır bu konuda. Bu arada sağ bacağım canımı çok sıkıyordu. Başta büsbütün çıkmış gibiydi. Ancak ovarak, gerektiği gibi itip çekerek biraz yerine oturtmayı başarmıştım. O sırada halime acıdığı için kendisi de yanıma oturmuş bulunan kızın sessizce şöyle dediğini işittim. "Hayır, beni hiç etkilemiyorsunuz çünkü..." "Durun bir saniye," dedim hoşnut bir halde ve umutla. "Benimle konuşmanız size 5 dakikaya bile mal olmayacak sevgili küçük hanım. Hem konuşurken bir şeyler de yiyebilirsiniz." Bunun üzerine kolumu kaldırdım, bronz kanatlı bir oğlanın elinde tuttuğu meyve kasesinden sık taneli bir salkım üzüm aldım. Sonra salkımı biraz havada tutup mavi kenarlı bir tabağa koydum ve kıza uzattım. Belki bir incelik de vardı bu davranışımda. "Hiç de etkilemiyorsunuz beni," dedi kız yeniden. "Söylediklerinizin hepsi de can sıkıcı. Anlaşılmaz bir şeyler ve bu yüzden gerçek de değil. Yani bana kalırsa, bayım, ne diye bana hep sevgili küçük hanım deyip duruyorsunuz bilmem. Bana kalırsa siz yalnız pek yorucu bulduğunuz için gerçeklere katlanamıyorsunuz." Tanrım, işte o an keyfim yerine geldi. "Evet küçük hanım, evet," diye bağırdım adeta. "Ne kadar da haklısınız. Yani sevgili küçük hanım, insan hedeflemediği halde böyle ansızın anlaşıldığını görünce ne kadar seviniyor bilseniz. Evet, gerçek sizin için çok yorucu bayım. Çünkü baksanıza şu halinize. Boylu boyunca ipek kağıdından oyulmuşa benziyorsunuz. Sarı ipek kağıdından. İşte öylesine bir silüetten farkınız yok. Yürürseniz hışırdadığınız duyulacak. Dolayısıyla davranış ve düşüncelerinize heyecanlanmak için bir neden de yok. Çünkü siz odadaki anlık esintilere göre eğilip bükülmek zorundasınız. Aklım almıyor. Şuracıkta odada dikilen birkaç kişi var. Kollarını sandalyelerin arkalıklarına koyuyor ya da piyanoya yaslanıyorlar. Ya da bir bardağı duraksayarak kaldırıp ağızlarına götürüyorlar. Yahut da çekinerek yandaki odaya geçiyor ve sağ omuzlarını karanlıkta bir dolaba çarpıp incittikten sonra açık pencere önünde derin derin soluyarak düşünüyorlar. İşte orada Venüs duruyor, akşam yıldızı. Ama ben bu topluluk içindeyim. Bu toplulukla aramda bir ilişki varsa o zaman bu ilişkiyi anladığımı söyleyemem. Aslında bir ilişki var mı onu bile bilmiyorum. Ve bakınız sevgili küçük hanım, içlerindeki belirsizliğe uyarak böyle kararsız, hatta gülünç davranan bu insanlar arasında kendisi hakkında bütünüyle açık sözler işitmeye değer bir tek ben varım sanki. Hem bu sözleri hoşa gitsin diye öyle alaylı söyleyin ki, baştan başa yanmış bir evden nasıl temel duvarlar arta kalırsa, sizin de söylediklerinizden göze görünür bir şeyler kalsın. Bakışlar pek bir engele takılmıyor şimdi. Kocaman pencere boşluklarından gündüz bulutlar, gece yıldızlar görülüyor gökyüzünde. Ama bulutlar hala gri taşlardan yontulmuş, yıldızlar da doğallıktan uzak görüntüler oluşturuyorlar. Minnettarlığımı ifade etmek için size bir sır verip desem ki, bir gün gelip yaşamak isteyen bütün insanlar benim gibi görünecek. Ne buyururdunuz? Sarı pedür kağıdından böyle silüete benzer bir şekilde, fark ettiğiniz gibi, yürüdüler mi hışırdadıkları duyulur. Başka türlü olmayacaklar şimdikinden ama işte anlattığım gibi görünecekler. Hatta siz bile sevgili küçük hanım. Birden kızın artık yanımda oturmadığını fark ettim. Söylediğim son sözlerden sonra çekip gitmişti anlaşılan. Çünkü şimdi benden uzakta bir pencere önünde dikiliyordu. Çevresini 3 genç sarmıştı. Beyaz ve dik yakalıklarıyla gülerek konuşuyorlardı. Bunun üzerine keyifle bir kadeh şarap içtim ve piyano başında oturan adama doğru yürüdüm. Adam tamamen uzak bir köşede o anda başını eğip kaldırarak hüzünlü bir parça çalıyordu. Birden korkmasın diye dikkatlice kulağına eğildim ve parçanın melodisine uyup usulca dedim ki, "Ah ne olur saygıdeğer beyefendi bırakınız, biraz da ben çalayım çünkü şu anda mutlu olmak üzereyim." Sözlerime kulak asmadığından bir süre ıkıla sıkıla ayakta dikildim. Sonra çekingenliğimi yenerek salondaki konukları tek tek dolaştım ve aşağı yukarı hepsine şöyle dedim, "Bu akşam piyano çalacağım, evet." Hepsi de piyano çalan biri olmadığımı biliyor gibiydi ama konuşmalarının böyle hoş bir şekilde kesilmesinden ötürü nazikçe gülümsediler. Fakat piyano çalan adama yüksek sesle bağırınca tüm dikkatleri bana yöneldi. "Ah ne olur bırakınız, biraz da ben çalayım. Şu anda mutlu olmak üzereyim. Büyük bir zafer olacak bu benim için." Adam piyano çalmayı bıraktı. Ancak oturduğu kahverengi banktan kalkmadı. Üstelik beni anlamamışa benziyordu. İç çekip uzun parmaklarıyla yüzünü kapadı. Kendisine biraz acır gibi oldum ve tam onu çalması için tekrar cesaretlendirecektim ki evin hanımı yanında küçük bir toplulukla çıka geldi. "Komik bir fikir bu," dediler ve sanki doğal olmayan bir şeyi yapmak istiyormuşum gibi sesli sesli güldüler. Kız da gelip onlara katılmıştı. Aşağılayıcı bir tavırla bana bakarak dedi ki, "Aman hanımefendi bırakın çalsın. Belki bu eğlenceye bir katkıda bulunmak istiyordur. Bu da doğrusu övgüye layık bir davranış. Lütfen hanımefendi." Buna hepsi de sevinmişti. Sevinçlerinden bağırıp çağırmaya başladılar. Çünkü anlaşılan onlar da benim gibi bu sözlerin alay için söylendiğini sanıyordu. Sadece piyano çalan adamın sesi çıkmıyordu. Başını önüne eğmiş, kum üzerine bir şeyler çiziyormuş gibi sol elinin işaret parmağını oturduğu bankın üzerinde gezdiriyordu. Ben titremeye başlamıştım. Bunu belli etmemek için ellerimi pantolonumun ceplerine soktum. Artık açık seçikte konuşamıyordum. Çünkü bütün yüzümü bir ağlama isteği kaplamıştı. Bu yüzden sözlerimi öyle seçmem gerekiyordu ki ağlamak istiyormuşum gibi düşünmem dinleyenlere gülünç gelmeliydi. "Sayın hanımefendi," dedim. "Şu anda piyano çalmam gerekiyor çünkü..." Ama nedenini unuttuğumdan aniden gidip piyanonun başına oturdum. Derken yeniden kavradım içinde bulunduğum durumu. Piyano çalan adam yerinden kalkarak nazik bir hareketle bankın üzerinden atladı. Çünkü ben geçmesini engelliyordum. "Lütfen şu ışığı söndürür müsünüz? Ben yalnız karanlıkta çalabilirim," diyerek doğruldum. O anda iki adam bankı kavradığı gibi ıslık çala çala beni de biraz sağa sola sallayarak piyanodan çok uzağa, yemek masasının başına taşıdılar. Herkes beğenmiş görünüyordu ve deminki kız, "Gördünüz mü sayın hanımefendi," dedi. "Ne kadar güzel çaldı. Ben bunu biliyordum zaten. Oysa siz epey korktunuz." Anlamıştım. Güzel bir reverans yaparak teşekkür ettim. Az sonra benim için bardağa limonata koydular. Kırmızı dudaklı bir kız ben limonatayı içerken bardağımı tuttu. Evin hanımı gümüş bir tabak içinde kremalı pasta ikram etti ve üzerinde bembeyaz elbisesi olan bir kız o pastayı ağzıma tepiştirdi. Gür sarı saçları olan etine dolgun bir kız da tepemde bir üzüm salkımı tutuyordu. Bana sadece taneleri tek tek koparmak kalıyor, bu arada kız geriye kaçırdığım gözlerimin içine bakıyordu. Herkes bana böyle iyi davrandığı için tekrar piyanonun başına geçmek istediğimde, el birliğiyle beni bundan alıkoymak istemelerine elbette şaşırmıştım. "Bu kadar yeterli," dedi benim o ana dek ortada görmediğim evin beyi. Sonra hemen dışarı çıkıp kocaman bir silindir şapka ve çiçek motifleriyle süslenmiş bakır kahverengisi bir pardösüyle döndü. "İşte giysileriniz," dedi. Gerçi benim pardösümle şapkam değildi ama adamı bir kez daha gidip arama zahmetinde de sokmak istemedim. Evin beyi üzerime tam uyan pardösüyü kendisi giydirdi. Pardösü ince bedenime sımsıkı oturmuştu. Hayırseverliği yüzünden okunan bir bayan da eğilip tek tek pardösünün düğmelerini ilikledi. "Hadi güle güle," dedi evin hanımı. "Yakında yine gelin. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Bunu biliyorsunuz." O sırada bütün topluluk sanki çok gerekliymiş gibi önümde eğildiler. Ben de eğilmek istedim ama pardösüm pek dardı. Bu yüzden şapkamı aldım ve sanırım biraz da savruk bir şekilde çıktım kapıdan. Ama küçük adımlarla kapıdan çıkar çıkmaz ayı ve yıldızlarıyla büyük kubbeli göğü, belediye sarayı, Meryem sütunu ve kilisesiyle ring alanı birden üzerime çullandı. Sessizce gölgeden çıkıp ay ışığına geçtim. Pardösümün düğmelerini çözüp ısınmaya çalıştım. Sonra ellerimi kaldırarak gecenin uğultusunu susturdum ve düşünmeye başladım. Hani öyle gerçekmişsiniz gibi yapınca ne oluyor? Yeşil kaldırım üzerinde böyle gülünç bir durumda dikilen benim gerçek olmadığıma beni inandırmak mı istiyorsunuz? Ama senin gerçek olduğun zamanlar çok gerilerde kaldı ey gökyüzü. Ve sen ey ring alanı, sen hiçbir zaman gerçekten var olmadın. Yalan değil, benden üstünsünüz hala ama ancak ben sizi rahat bıraktığım zaman. Çok şükür ki ay, ay değilsin sen artık. Ama belki ay adını verdikleri sana hala ay demem şapşallıktan başka bir şey değil. Sana tuhaf renkli unutulmuş kağıt fener diyecek olsam ne diye öyle kibirli davranmazsın artık? Meryem Ana sütunu desem ne diye geri geri kaçarsın? Hem sana sarı ışık saçan ay dediğimde eskiden takındığın o tehditkar tavrını da göremiyorum artık. Bana öyle geliyor ki hakkınızda uzun uzadıya düşünmek iyi gelmiyor size. Cesaretinizden ve sağlığınızdan bir şeyler yitiriyorsunuz. Tanrım, her şeye kafa yoran bir insan bir sarhoştan ders alsa ne kadar hayırlı olurdu. Niçin her taraf sessizleşti böyle? Sanırım rüzgar kesildi. Ve sanki sık sık küçük tekerlekler üzerinde alanda oradan oraya yuvarlanan şu evler şimdi yere çakılmış gibi duruyorlar suskun suskun. Her zaman onları zeminden ayıran ince ve kara çizgi şimdi seçilmiyor bile. Derken koşmaya başladım. Bir engelle karşılaşmaksızın 3 kez büyük alanın çevresini dolandım ve bir sarhoşa rastlamayınca hızımı azaltmadan ve bir yorgunluk hissetmeden Karl Sokağı'na doğru koştum. Gölgem de genelde benden kısa, duvar boyunu izleyerek sanki duvarla yol arasında çukur bir yolda benimle geldi. İtfaiye binasının önünden geçerken Kleiner Ring tarafından bir ses duydum. O yana sapınca çeşmenin korkuluğunun önünde bir sarhoşun dikildiğini gördüm. Kollarını yatay durumda uzatmış tutuyor, ayağındaki tahta sandallarla yeri dövüyordu. Önce durup biraz soluklanmaya çalıştım, sonra ona doğru yürüyüp silindir şapkamı çıkardım ve kendimi tanıttım. ''İyi akşamlar muhterem asilzade. Yaşım 23 ama hala bir adım yok. Size gelince...'' Şaşırtıcı, hatta isimleri şarkı gibi terennüm edilen o büyük şehirden, Paris'ten geliyorsunuz kuşkusuz. Yoldan çıkmış Fransız sosyetesinin doğal olmayan o yapay kokusu sarmış etrafınızı. Gislerinin cicili bicili kuyrukları merdivenlerin basamakları üzerine yayılır, kuyrukların uçları henüz bahçenin kumları üzerinde dinlenirken, kendileri yüksek ve aydınlık bir terasta durup dikilen, incecik belleriyle alaylı alaylı dönüp arkalarına bakan o gözleri boyalı büyük hanımları mutlaka görmüşsünüzdür. Öyle değil mi? Dört bir yana dikilmiş uzun direklere daracık fraklar ve beyaz pantolonlarla uşaklar tırmanır, ayaklarını direklere dolar ama belden yukarılarını genelde arkaya ve yana eğerler. Çünkü kalın iplerle gri kocaman bez perdeleri yerden kaldırıp yukarıya germeleri gerekmektedir. Çünkü büyük hanım sisli bir sabah dilemiştir. Onun geğirmesi üzerine adeta ürkmüş halde sürdürdüm konuşmamı. Sahi doğru mu? Şu bizim Paris'ten mi geliyorsunuz bayım? Şu fırtınalı Paris'ten, şu romantik hayaller kasırgasından mı geliyorsunuz? Onun yeniden geğirmesi üzerine utanarak, biliyorum, dedim, büyük bir onur veriyorsunuz bana. Sonra pardösümün düğmelerini acele ilikleyerek, coşkulu ve çekingen konuşmama devam ettim. Biliyorum, beni bir cevaba layık görmüyorsunuz. Ama size bugün bunları sormasaydım, artık hep ağlamaklı bir hayat yaşardım. Yalvarırım söyleyin, benim şık asilzadem, bana anlatılanlar doğru mu? Sadece süslü püslü elbiseler giyen insanlar mı var Paris'te? Sokak kapısından başka kapıları bulunmayan evler mi var? Doğru mu yaz günlerinde şehrin üzerindeki gökyüzünün açık mavi renge boyandığı, hepsinin kalp şeklinde bürünen bembeyaz bulutçuklarla süslendiği, içinde sırf ağaç bulunan ve ziyaretçilerle dolup taşan bir ponotikomun olduğu, ağaçların üzerlerine asılmış küçük levhalarda en meşhur kahramanların, canilerin ve aşıkların isimlerinin yazılı olduğu doğru mu? Sonra bir de şu haber, şu anlaşılan yalancı haber, öyle değil mi? Şu Paris sokakları ansızın dallanıp budaklanır, sessiz sakin değildir, öyle değil mi? Her şey, her vakit yolunda gidecek diye bir şey yoktur. Hem nasıl gitsin? Bazen bir kaza olur ve adeta kaldırımlara temas etmeyen o büyük şehirli adımlarıyla bitişik sokaklardan insanlar gelerek olay mahalline üşüşür. Gerçi hepsi merak içindedir ama hayal kırıklığına uğramaktan da çekinirler. Çabuk çabuk nefes alır, nazik başlarını ileri uzatırlar. Ama birbirlerine çarptılar mı yerlere kadar eğilir ve af dilerler. Çok üzgünüm. İstemeden oldu. Bu kalabalıkta bağışlayın. Benim hatam. Kabul ediyorum. Benim adım Jérôme Parochet. Rue de Cabotin'de baharatçı dükkanım var. İzin verirseniz sizi yarın öğle yemeğine davet etmek istiyorum. Karım da çok sevinecektir. İşte böyle konuşup dururlar. Oysa sokak sanki uyuşmuş gibidir ve bacalardan tüten dumanlar evlerin arasına çöker. Böyledir herhalde. Kibar bir semtin işlek bir bulvarında iki araba durması da olasıdır. Uşaklar ciddiyetle kapıları açarlar. Sekiz soylu kurt köpeği tintin adımlarla arabalardan iner aşağıya. Havlayıp sıçrayarak bir çırpıda yolu tutarlar. O zaman da denir ki Paris'in kılık değiştirmiş züppe gençleridir bunlar. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Ben susunca iki elini ağzına sokup alt çenesini çekiştirmeye başladı. Üzeri kirpas içindeydi. Belki meyhanelerin birinden kapı dışarı edilmişti de henüz bunun farkında değildi. Belki başımızın biz beklemezken ensemizden sarktığı, her şeyin biz farkına varmadan, seyretmediğimiz için canlılığını yitirdiği ve sonra kaybolup gittiği, bizimse bükük karınlarımızla tek başımıza kaldığımız, ardından çevremize bakınıp artık bir şey göremediğimiz, havanın herhangi bir direncini de hissetmediğimiz ama içten içe hatıralarımıza tutunduğumuz gündüz ve gece arasındaki o küçük, alabildiğine durgun molaydı bu. Bize belli bir mesafede bulunan, çatılı ve şans eseri köşeli bacakları olan evler vardı. Bacalardan evlerin içine akan karanlık, tavan aralarından geçerek çeşitli odalara dökülürdü. Ve yarın, bütün inanılmazlığına karşın, her şeyin görülebildiği bir gündüzün başlayacak olması ne büyük bir mutluluk. Derken, sarhoş kaşlarını aniden öyle kaldırdı ki, kaşlarıyla gözleri arasında parlak bir gölge belirdi ve kesik kesik konuşarak açıklamada bulundu. Aslında uykum var. Yatmaya gideceğim. Hani diyeceğim, Wenzel meydanında bir eniştem oturuyor. İşte oraya gidiyorum. Çünkü eniştemin yanında kalıyorum. Çünkü yatağım orada. Yani şimdi gideceğim. Ama ne eniştemin adını ne de nerede oturduğunu bilmiyorum. Unuttum sanırım. Ama hiç önemli değil. Çünkü bir enişten var mı, onu da bilmiyorum. Artık gideyim ben. Ne dersiniz? Onu bulabilecek miyim? Bunun üzerine hiç düşünmeden elbette diye cevapladım. Ama siz uzak diyarlardan geliyorsunuz diye ekledim. Tesadüfen uçaklarınız yanınızda değil. Müsaade edin, sizi ben götüreyim. Cevap vermedi. Girmesi için kolumu uzattım. D. Şişko'yla doğacı arasındaki konuşmanın devamı. Ama ben bir süre kendimi cesaretlendirmekle meşguldüm. Vücudumu ovuşturup kendi kendime dedim ki, zamanı geldi artık konuşmanın. Daha şimdiden şaşırmış gibisin. Ne o? Canın mı sıkkın? Dur hele. Bu durumları bilmez değilsin. Acele etmeden düşün, taşın. Çevrende bekler, merak etme. Tıpkı geçen haftaki toplantıda olduğu gibi. Biri elindeki bir kağıttan bir şeyler okuyor, bir sayfayı ricası üzerine kendim kopya etmiştim. Onun kaleminden çıkan satırlar arasında kendi yazdıklarımı okuyunca irkiliyorum. Tutarsız şeyler. Masanın üç yanından yazının üzerine eğiliyorlar, ağlayarak bunun benim yazım olmadığına yeminler ediyorum. Ama ne diye bugünküne benzesindi? Hem sınırlı bir konuşmanın doğması yalnız sana bağlı. Her şey sessiz sakin. Sık dişini biraz canım. Bir bahane bulursun nasıl olsa. Uykum var, başım ağrıyor. Hadi hoşça kal, diyebilirsin. Durma işte durma, göster kendini. O ne? Yine mi engeller, yine mi? Ne geliyor aklına? Kocaman gökyüzüne karşı yeryüzünün kalkanı gibi yükselen bir yaylayı hatırlıyorum. Onu bir dağdan görüp içinden geçmek üzere yola koyulmuş ve şarkı söylemeye başlamıştım. Başka türlü yaşanamaz mıydı diye söylenirken dudaklarım kurumuş ve laf anlamaz bir haldeydi. Hayır diye cevapladı. O sorar ve gülümseyerek. Kendisiyle aramdaki o ana dek sanki uykuda desteklediğim her şeye çöküp yıkılırken "Peki neden akşamları kilisede dua ediyorsunuz?" diye sordum. Hayır, hem ne diye bu konu hakkında konuşmamız gerekiyor ki? Tek başına yaşayan hiç kimse akşamleyin bir sorumluluk taşımaz. İnsan bazı şeylerden korkar. Belki fiziksel varlığın uçup gitmesinden, insanların gerçekten alacakaranlıkta göründükleri gibi olduklarından, yolda bastonsuz yürünememesinden, belki de başkaları bize baksın da fiziksel bir varlık kazanalım diye kiliseye gidip bağıra çağıra dua etmenin daha iyi olacağından. O böyle konuşup susunca cebimden kırmızı mendilimi çıkardım ve iki büklüm ağlamaya başladım. Bunun üzerine ayağa kalkarak beni öptü ve dedi ki, ''Niçin ağlıyorsun? Bak uzun boylusun. Uzun boyu severim. İstediğin gibi davranan uzun ellerin var. Neden bunlara sevinmiyorsun? Sana bir öğütte bulunayım. Her zaman koyu renkli manşetler tak kollarına. Yapma. Ben sana iltifatlar ederken sen ağlıyor musun? Sen bu hayatın yükünü omuzlayacak kadar aklı başında birisin. Gerçekte işe yaramaz savaş araçları, kuleler, duvarlar, ipekten perdeler yapıyoruz. Vakit bulabilsek hayli şaşardık bu işe. Ve boşlukta tutuyoruz kendimizi. Düşmüyoruz, çırpınıyoruz. Yarasalardan daha da çirkiniz. Öyleyken uçmaya bakıyoruz. Ve güzel bir gün. Oh tanrım, bugün ne güzel bir gün demekten artık pek alıkoyamıyor bizi kimse. Çünkü bir kez yeryüzüne yerleşmişiz ve rıza göstermişiz, yaşayıp gidiyoruz. Yani karda ağaç gövdelerinden farkımız yok bizim. Ağaç gövdeleri hani hemen toprak üzerine duruyor gibidir. Ufak bir yüklenişte yerinden söküp atabileceğimizi sanırız. Ama hayır, buna gücümüz yetmez. Çünkü sımsıkı bağlıdırlar toprağa. Bak işte, bu bile yalnız görünür de böyledir. Düşünüp durman beni ağlamaktan alıkoyuyordu. Gece oldu. Kimse şu anda söyleyebileceğim sözlerden dolayı yarın beni kınayamaz. Çünkü uykuda konuşulmuş olabilir hepsi. Bunun üzerine dedim ki, evet doğru ama neden bahsediyorduk ki biz? Sanırım gökyüzündeki ışıklardan değil. Çünkü bulunduğumuz yer bir apartmanın merdiven boşluğu. Hayır ama bunlardan da bahsediyor olabilirdik. Söyleşimizde büsbütün özgür sayılmasak da bir amaca ya da gerçeğe varmak niyetinde değiliz. Bunu yalnız şaka için, eğlenelim diye yapıyoruz. Ama siz yine bahçedeki kadının hikayesini bana bir kez daha anlatsanız olmaz mı? Ne kadar zeki, ne kadar hayran olunacak bir kadını. Davranışlarımıza onu örnek almalıyız. Doğrusu çünkü sevdim bu kadını. Hem ne iyi oldu sizinle karşılaşmam, sizi yakalamam. Sizinle konuşmaktan büyük bir haz duydum. Sizden benim şimdiye kadar belki bile bile kendimi öğrenmekten alıkoyduğum bazı şeyler işittim. Sevindim doğrusu. Memnun görünüyordu halinden. Bir insan vücuduna dokunmak benim için her zaman tatsız bir şey olmasına rağmen onu kucaklamadan duramadım. Sonra koridordan kalkıp açık havaya çıktık. Dostum dağınık birkaç bulutçuğu üfleyerek bir kenara itince yıldızlardan oluşan kesintisiz bir uzam belirdi karşımızda. Dostum güçlükle yürüyordu. 4. Şişko'nun batışı. Derken her şey birden hıza kapılıp uzaklara savruldu. Irmağın suları bir uçurum kenarından aşağılara çekildi. Ama gitmek istemeyip direndi sular. Uçurumun çatlak ve pütürlü kenarında bir süre sallanıp sonra topak topak dumanlar içinde yuvarlandılar aşağıya. Şişko fazla konuşamadı. İster istemez geriye döndü, gürül gürül ve hızla akan çağlayanda gözden kayboldu. Onca eğlenceyle karşılaşan ben kıyıda duruyor ve olup bitenleri seyrediyordum. "Ciğerlerimiz ne halt etsin?" diye bağırdım. Çabuk solusalar kendiliklerinden, kendi içlerindeki zehirlerden boğulur, yavaş solusalar solunamaz havadan, öfkeli şeylerden boğulurlar. Ne var ki tutturacakları tempoyu aramaya kalksalar, daha aramaya başlar başlamaz mahvolur giderler. Bu arada ırmağın kıyıları uçsuz bucaksız uzanıyordu. Ama ben yine de avcumun içiyle uzaktaki minik bir işaret levhasının demirine dokundum. Nasıl oldu ben pek anlamadım. Boyum oldukça kısaydı. Sanki neredeyse her zamankinden daha kısaydı ve birden şöyle bir silkinen beyaz yaban mersini çalısının boyu boyumu aşmıştı. Gözümden kaçmamıştı bu çünkü demin çalının yanından geçmiştim. Ama yine de yanılmıştım. Çünkü kollarım öyle uzundu ki geniş bölgeleri kaplayan yağmur bulutlarına benziyordu. Sadece onlardan daha aceleciydiler. Ne diye sanki zavallı başımı ezmek istiyorlardı bilmem. Ayrıca başım öyle küçüktü ki bir karınca yumurtasına benziyordu. Yalnızca biraz zedelenmişti. Bu yüzden artık o kadar yuvarlak sayılmazdı. Bu yuvarlığa yalvara yakara döndürüp çeviriyordum. Çünkü gözlerimdeki ifadenin farkına varamayabilirdi. İşte öylesine küçüktü gözlerim. Ama bacaklarım, o şaşılası bacaklarım ormanlık dağların üzerinde dinleniyor ve köylük ovaları gölgelendiriyordu. Büyüyor, durmadan büyüyorlardı. Araziden yoksun boşluklara doğru uzanmaya başlamışlar, uzunlukları çoktan görme sınırımı aşmıştı. Ama hayır, o değil, boyum kısa, şimdilik kısayım. Ve yuvarlanıyorum, yuvarlanıyorum, dağlarda bir çığım. Ah ne olur, gelip geçenler, lütfen söyleyin, boyum ne kadar benim, şu kollarımı, bacaklarımı bir ölçün. 3. Bu da ne? Dedi. Benimle toplantıdan çıkıp, Lauren Zayberg'e giden yolların birinde sessiz sedasız yanımda yürüyen ahbabım. Artık biraz durun da ne olduğunu anlayayım. Biliyor musunuz, halletmem gereken bir şey var ve çok da zor bu soğuk denebilecek esinti. Sonra bu aydınlık gece, hatta zaman zaman şu akasyaların yerini değiştiriyormuş gibi görünen somurtkan rüzgar. Bahçıvan kulübesinin gölgesi ay ışığında biraz bombemsi yolun üzerine gerilmiş duruyordu, biraz da karla bezenmişti. Kapının yanındaki bankı fark edince elimi kaldırıp gösterdim. Çünkü cesaretim yoktu ve ondan sitemler bekliyordum. Bu yüzden sol elimi göğsümün üzerine koydum. Ahbabım bezmiş bir halde gidip güzel giysilerini umursamadan banka oturdu ve dirseklerini kalçalarına dayadı, alnını dışa doğru büktüğü parmak uçlarına dayayarak şaşırttı beni. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyor musunuz, düzenli bir hayat sürüyorum. Tekleyen hiçbir şey yok. Olup biten ne varsa hepsi de zorunlu ve değerli şeyler. Girip çıktığım topluluğun alışık olduğu felaket, çevremle benim memnuniyetle izlediğimiz gibi beni de esirgemedi, sonra o genel mutlulukta gecikmeden gösterdi kendini ve ufak topluluklarda bu mutluluktan bahsedebildim. Evet, şimdiye dek hiç aşık olmamıştım gerçekten. Buna ara sıra esef eder ama sıkışınca sevdiğimi ileri sürerdim. Şimdi söylemek zorundayım. Evet, aşığım ve galiba aşk heyecanı sardı içimi. Kızların sahip olmayı dilediği kor gibi yanan bir aşığım. Ama bende daha önce bulunan bu eksikliğin ilişkilerime apayrı ve eğlenceli, her şeyden önce eğlenceli bir yön vereceğini düşünmem gerekmez miydi? Durun canım, sakin olun, dedim ilgisiz ve yalnızca kendimi düşünerek. Duyduğuma göre sevgiliniz de pek güzelmiş. Evet, güzel bir kız. Onun yanında otururken hep şunu düşünmüşümdür. Bu bir risk olsun, ben de gözü kara biriyimdir. Riski göze alıp birden bir deniz yolculuğuna çıkarım. Galonlarla şarap içerim. Fakat o gülünce beklendiği gibi dişlerini göstermez, aksine bütün seçilebilecek şey karanlık, dar ve eğri bürü bir ağız boşluğudur. Bu da gülerken başını ne denli geriye atarsa atsın, sinsi ve yaşlı bir görünüm kazandırır ona. Bunu inkar edemem diye cevap verdim iç geçirerek. Belki ben de görmüşümdür bunu çünkü göze çarpan bir şey olmalı. Fakat sadece bu değil. Kızlardaki güzelliğin kendisi göze çarpıcıdır. Çoğu zaman türlü pililer, dantel ve süslerle güzel bir bedene güzelce oturmuş giysiler gördüğümde, uzun süre öyle kalmayacaklarını, yer yer bir daha kaybolmayacak kırışıklarla örtüleceklerini, süslerin içerisine parmak kalınlığında bir daha temizlenemeyecek tozların dolacağını, kimsenin bu paha biçilemez giysiyi her gün sabah giyip akşam çıkaracak kadar kendini üzüntüye ve gülünç duruma sokmak istemeyeceğini düşünürdüm. Fakat zarif kaslarını, kemikçiklerini, gergin tenlerini, ipek gibi ince saçlarını gösteren ama her gün bu bir tek doğal karnaval kostümüyle boy göstererek hep aynı yüzü aynı avuçların içerisine alan ve aynalarından yansıtan oldukça güzel kızlar da görüyorum. Yalnız kimi akşamlar bir eğlenceden eve dönüp de aynaya bakınca yıpranmış, şişmiş, tozlanmış, herkes tarafından görülmüş ve artık taşınacak aynı kalmamış gelir kendilerine. Ama ben yol boyunca size sık sık kızı güzel bulup bulmadığınızı sordum. Ama siz hep başka tarafa çevirdiniz yüzünüzü. Bana cevap vermediniz. Söyleyin, kötü bir şeyler mi geçiyor aklınızdan? Ne diye teselli etmiyorsunuz beni? Ayaklarımı gölgenin içine daldırdım ve nazikçe, "Teselliye ihtiyacınız yok sizin. Çünkü siz seviliyorsunuz," dedim. Serin havada üşütmemek için mavi üzüm motifleriyle süslü mendilimi ağzıma tuttum. Sonra bana dönüp tombul yüzünü oturduğu sıranın alçak arkalığına yasladı. "Biliyor musunuz? Genel anlamda hala vaktim var. Bu yeni başlayan aşkı alçakça bir davranışla ya da sadakatsizliğe saparak yahut da kalkıp uzak bir ülkeye giderek hemen bitirebilirim. Çünkü bu heyecanı taşıyıp taşımama konusunda kuşkuluyum. Hani kesin hiçbir şey yok ortada. Kimse bu işin nereye varacağını ve süresini katı olarak söyleyemez. Kafayı bulmak niyetiyle kalkıp bir meyhaneye gitsem, yalnız bu akşam için sarhoş olacağımı biliyorum. Ama şimdiki durumumda, bir hafta içinde dostumuz olan bir aileyle bir gezinti yapmak istiyoruz. Bu fikir insanın kalbinde iki hafta boyunca fırtınalar estirmez mi? Bu akşamın öpücükleri azgın düşlere yer açmak için uykumu getiriyor. Ama aldırış etmiyor, kalkıp bir gece gezintisine çıkıyorum. Gezinti boyunca üzerinde hep bir heyecan, yüzüm sanki rüzgarın darbelerini yemiş gibi soğuk ve sıcak, elimi cebimdeki pembe bir eşarba dokundurmadan duramıyorum. Alabildiğine büyük korkularım var içimde ama peşlerine takılamıyorum. Hatta başka zaman kendisiyle hiç bu kadar uzun boylu konuşmayacağım, size bile katlanıyorum. Çok üşüyordum. Gökyüzü de biraz ağarmaya yüz tutmuştu. Bu durumda sizi ne bir alçaklık kurtarır, ne sadakatsizlik, ne de kalkıp başka ülkelere gitmek. Belki kendinizi katletmeniz gerekecek, dedim ve gülümsedim. Yolun karşı yakasında iki korkuluk bulunuyordu. Korkulukların ardında aşağıda ise şehir vardı ve hala biraz aydınlıktı. İyi o zaman, diye bağırıp küçük ve sert yumruğunu banka indirdi ama geriye çekmeyerek öylece bıraktı. Ama siz yaşıyor, kendinizi öldürmüyorsunuz. Kimse sevmiyor sizi. Elde ettiğiniz bir şey de yok. Bir saniye sonrasında hakim olacak durumda bile değilsiniz. Bir de kalkmış benimle konuşuyorsunuz. Alçak herif sizi. Siz sevemezsiniz. Korkudan başka hiçbir şey heyecanlandıramaz sizi. Şu göğsüme bir bakın. Hemen ceketini, yeleğini ve gömleğini çıkardı. Göğsü gerçekten de geniş ve güzeldi. Ben anlatmaya başladım. Evet, bu inatçı haller ara sıra üstümüze çöker. Mesela bu yaz bir köydeydim. Köy bir nehir kenarındaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Çoğunlukla sahildeki bir bankta çarpık çırpık bir halde otururdum. Yakında bir sahil oteli de vardı ve otelden sık sık keman sesi gelirdi. Güçlü kuvvetli gençler bahçedeki masalarda toplanır, bira içer, av partilerinden ve daha başka maceralardan bahsederlerdi. Ayrıca karşı sahilde bulutlu dağlar görülürdü. Derken ağzımı çarpıtıp ayağa kalktım. Bankın gerisindeki çimene yürüdüm. Birkaç küçük karlı dal koparıp ahbabımın kulağına fısıldadım. İtiraf edeyim, nişanlıyım. Ahbabım ayağa kalktığıma şaşırmamıştı. Nişanlı mısınız? Doğrusu çok eğreti oturuyor, yalnız bankın arkalığı vücuduna destek oluyordu. Sonra şapkasını çıkardı, hoş kokulu, güzelce taranmış yuvarlak başını, bu kış mevsiminde moda olan keskin bir kıvrımla boynundan ayıran saçlarını gördüm. Ona böyle zekice cevaplar verdiğim için seviniyordum. Evet, dedim kendi kendime, topluluk içinde nasıl da çevik boynumu ve özgür kollarını oynatıyor. Bir hanımefendiyi alıp tatlı sözlerle bir salonun içinden geçirebilir, evin önünde yağmur yağıyormuş ya da orada utangaç bir kimse dikiliyormuş ya da daha başka rezalet şeyler oluyormuş, hiç kılı bile kıpırdamaz. Hayır, bayanların önünde biri ötekisi kadar güzel reveranslarda bulunabilir bu adam. Ama şimdi orada oturuyor öylece. Ahbabım patiskadan bir mendili alnında gezdirip, "Lütfen," dedi, "elinizi biraz alnıma koyar mısınız? Rica ediyorum." Ben hemen söylediğini yapmayınca ellerini kavuşturdu. Sanki derdimiz her şeyi karanlığa gömmüştü. Yukarıdaki tepede küçücük bir odada oturur gibi oturuyorduk. Oysa daha önce sabahın aydınlığını ve rüzgarını fark etmiştik. Yan yana otursak bile birbirimizden pek hoşlanmıyorduk ama birbirimizden fazla da uzaklaşamazdık. Çünkü kesin ve sağlam duvarlar vardı çevremizde. Fakat gülünç ve insan onuruna yakışmayacak şekilde davranabilirdik. Çünkü üstümüzdeki dallardan ve karşımızdaki ağaçlardan utanmamız gerekmiyordu. Az sonra ahbabım uzun boylu düşünmeksizin cebinden bir bıçak çıkardı, dalgınca bıçağı açtı, sanki oyun oynar gibi sol kolunun yukarısına sapladı ve öylece bıraktı. Hemen kolundan kanlar akmaya başladı. Tombul yanakları sararmıştı. Bıçağı çekip aldım, paltosunu ve frakını keserek kolunu açtım. Gömleğin kolunu da yırttım. Sonra belki bana yardımcı olabilecek birini bulurum diye yoldan biraz aşağı koşup geri döndüm. Ağaçlardaki tüm dallar neredeyse göze batacak şekilde seçiliyor ve hiçbiri kımıldamıyordu. Derken derin yarayı biraz emdim. O anda bahçıvan kulübesi geldi aklıma. Evin solundaki yüksek çimenliğin oluşturduğu merdiveni koşarak çıkıp pencereleri ve kapıları telaşla gözden geçirdim. Evde kimsenin oturmadığını hemen anlamama rağmen yine de hırsımdan ayaklarımla yeri döverek zili çaldım. Sonra ince bir hat şeklinde kanayan yaraya baktım. Ahbabımın mendilini karda ıslatıp üstün körü sardım kolunu. "Ne yaptın be canım, ne yaptın?" diye söylendim. "Benim yüzümden kendini yaraladın. Aslında durumun o kadar iyi ki çevren dostluklarla sarılı. Şık giyinmiş bir yığın insanın uzakta yakında, masa başlarında ve dağ yollarında görüldüğü bir gündüz vakti kalkıp gezmeye gidebilirsin. Düşün bir, baharda arabaya atlayıp fidanlıklara gideceğiz. Ama hayır, biz değil, ne yazık ki değil ama sen, anacığınla gideceksin. Sevinerek, koşar adım. Ah inan bana, rica ederim. Sonra da güneş en güzel biçimde sizi herkese gösterecek. Oh, müzik de olacak. Uzaktan atların sesleri duyulacak. Derde tasaya da gerek kalmayacak. Bağırıp çağırmalar işitilecek. Ağaçlıklı yollarda laternalar çalacak. Aman tanrım, dedi ahbabım. Ayağa kalkarak bana yaslandı ve yürümeye başladık. Burada yardım edecek birileri yok. Bu hoşuma gitmedi işte. Affedersiniz, vakit çok mu geç oldu? Yarın sabah belki biraz çalışmam gerekecek. Ah tanrım. Yukarıda, duvardan az ötede yanan bir fener, ağaç gövdelerinin gölgesini yolun ve beyaz karın üzerine yansıtıyor, buna karşın kat kat dallar eğilip bükülmüş gibi yamacın üzerinde duruyordu. Bölüm B. Saat 12 civarında ilk birkaç kişi ayağa kalktılar. Birbirlerinin önünde eğilip birbirlerine ellerini uzattılar. Pek güzel olurdu dediler. Sonra giyinmek için büyük kapı boşluğundan hole geçtiler. Evin hanımı orta yerde durmuş oynak hareketler yapıyor, etekliğindeki kıvrımlar nazlı nazlı sağa sola uçuşuyordu. Ben küçücük bir masada oturmuş, gerilmiş ve ince üç ayağı vardı masanın. O anda üçüncü Benediktiner kadehimi yudumlarken, bir yandan da bizzat seçerek tabağıma koyduğum o nefis pasta ve böreklere bakıyordum. Bir de baktım, yeni ahbabım biraz pejmürde ve dağıtmış bir halde bitişik odanın kapısında göründü. Ben başımı çevirmek istedim çünkü beni ilgilendiren bir şey yoktu ortada. Ama doğruca yanıma geldi ve benim neyle vakit geçirdiğime şaşırarak gülümsedi. ''Size geldiğim için bağışlayın.'' dedi. ''Şimdiye kadar benim kızla baş başa bitişikteki odalardan birinde oturdum. Ta saat 12.30'dan beri. Hay be, böyle nefis bir gece geçirmedim ömrümde. Bunu size anlatmam doğru olmaz biliyorum çünkü birbirimizi pek tanımıyoruz, öyle değil mi? Bu akşam merdivenlerde karşılaştık. Aynı evin konukları olarak bir iki laf ettik, hepsi o kadar. Ama şu anda ne olur bağışlayın beni. Mutluluğumu içimde tutamıyorum, çaresiz kaldım. Ayrıca burada kendilerine güvenebileceğim başka tanıdıklar da göremediğimden. Üzülerek kendisine baktım, ağzımdaki meyveli pastanın pek tadı yoktu ve hoş bir kırmızılığa bürünmüş yüzüne doğru ''Tabii'' dedim, ''size güvenilir biri göründüğüme sevindim. Ama bana açılmış olmanızdan da memnun değilim. Böyle şaşkın durumda bulunmasaydınız, siz kendinize tek başınıza oturmuş içkisini yudumlayan birine sevimli bir kızdan bahsetmenin yersizliğini hissederdiniz.'' Ben bunu söyleyince ani bir hareketle oturdu, arkasına yaslanıp kollarını sarkıttı, sonra dirseklerini sivriltip geriye aldı onları. Sonra da epey yüksek bir sesle kendi kendine konuşmaya başladı. Daha demin o odada baş başaydık Anerlin'le. Ve ben onu öptüm. Öptüm onu ağzından, omuzlarından öptüm. Aman yarabbi, aman yarabbi. Bizim tarafta daha hararetli bir sohbetin kokusunu alan konuklardan birkaçı bir yandan esniyerek sandalyelerini bize doğru yaklaştırdı. Bu yüzden ayağa kalkıp herkesin işitebileceği bir tonla ''Pekala madem istiyorsunuz o halde sizinle geliyorum.'' dedim. Ama şu kış günü hem de gecenin bir yarısında Lorenzenberg'e çıkmanın bir delilik olduğu fikrinde ısrar ediyorum. Üstelik hava soğudu. Biraz da kar döküştürdüğünden dışarıda yollar şimdi paten alanları gibidir. Ama yine de siz bilirsiniz. Önce hayretle bana bakıp dudakları ıslanmış ağzını açtı. Ama sonra hemen yanı başımızda olan beyleri görerek güldü ve ayağa kalkıp ''Ah hayır, serin hava iyi gelir.'' dedi. Giysilerimiz ateş ve dumanla dolu. Hem ben de çok içmiş olmasam bile biraz sarhoş sayılırım. O halde veda edip gidebiliriz. Böylece evin hanımına vardık. Ve ahbabım onun elini öpünce ''Bugün böyle mutlu göründüğünüze çok sevindim doğrusu.'' dedi kadın. Bu sözlerdeki içtenlik benim ahbabı duygulandırmıştı. Tutup bir kez daha öptü kadının elini. Bunun üzerine gülümsedi kadın. Onu çekip götürmek zorunda kaldım. Holde bir hizmetçi kız bekliyordu. İlk kez görüyorduk onu. Bize paltolarımızı tuttu. Sonra merdivenleri aydınlatmak üzere eline küçük bir lamba aldı. Çıplaktı boynu. Yalnız alt kısmı kadife bir yakalıkla sarılmıştı. Bol bir giysinin içinde vücudu eğik duruyor, lambayı yere doğru tutarak önümüz sıra merdivenlerden inerken ikide bir gerilip uzanıyordu. Şarap içtiği için yanakları al al olmuştu. Merdiveni baştan aşağı aydınlatan lambanın güçsüz ışığında dudakları titriyordu. Merdivenin sonuna gelince lambayı bir basamağın üzerine bıraktı, sendeleyerek benim ahbaba doğru bir adım attı ve onu kucaklayıp öptü. Öylece kucaklar durumda kaldı. Ancak ben eline bir bahşiş tutuşturunca kollarını uykulu uykulu ayırdı ondan ve yavaşça evin küçük kapısını açarak bizi gecenin içine saldı. Yeknesak bir aydınlığa gömülmüş boş sokağın üstünde hafiften bulutlu, dolayısıyla daha bir genişlemiş gibi görünen gökyüzünde kocaman bir ay vardı. Buz tutmuş karda ancak kısa adımlarla yürünebiliyordu. Dışarı çıkar çıkmaz içimi büyük bir sevinç kaplamıştı anlaşılan. Sanki bir dostum köşeyi dönmüş de kayıplara karışmış gibi sokak içlerine doğru bir isim haykırdım. Şapkamı sıçrayıp havaya fırlattım ve fiyakalı bir pozda yeniden yakaladım. Ahbabım hiçbir şeyi umursamadan yürüyordu yanımda. Başını eğik tutuyor, konuşmuyordu. Bu şaşırtmıştı beni çünkü onu evdeki topluluktan dışarı çıkarırsam sevinçten deliye döneceğini düşünmüştüm. Şimdi ben de ağırdan alabilirdim. Tam onu neşelendirmek için sırtına şöyle bir vurmuştum ki o anki ruh halini bilemedim ve geri çektim elimi. Elime ihtiyaç duymadığımdan ceketimin cebine soktum. Suskun suskun yürüyorduk. Adımlarımızın çıkardığı sese dikkat ediyor, ahbabıma nasıl bir türlü ayak uyduramadığımı anlayamıyordum. Bu arada hava açıktı. Net bir şekilde görebiliyordum bacaklarımı. Öte yandan yer yer bir pencereye yaslanmış bizi izleyenler vardı. Ferdinand sokağına geldiğimizde ahbabımın Dolar Prensesi operetinden bir melodi mırıldandığını fark ettim. Hafifçe terennüm ediyordu ama ben çok iyi duyabiliyordum. Bu da nesiydi yani? Beni küçük düşürmek miydi niyeti? Bu müzik senin olsun demeye, üstelik bütün gezintiden vazgeçmeye çoktan hazırdım. Öyle ya, ne diye konuşmuyordu benimle? Bana ihtiyacı yoktu da ne demeye rahatımı bozdu, beni sıcacık odada likörümün ve çerezimin başında bırakmadı? Doğrusu bu gezinti için can atan ben değildim. Hem ben tek başıma da çıkıp gezebilirdim. Ama işte bir toplantıda bulunmuş, nankör bir genci mahcup olmaktan kurtarmıştım ve şimdi de ay ışığına dolaşıp duruyordum. Bu da mümkündü işte. Bütün gün dairede, akşamları davet ve toplantılarda, gecede ölçüyü kaçırmadan sokaklarda geçen bir yaşam. İşte kendi doğallığı içinde sınırsız bir yaşam biçimi. Ahbabım hala arkadan geliyordu. Hatta geride kaldığını anlayınca adımlarını hızlandırdı. Hiçbir şey konuşmuyorduk. Koşturduğumuzda söylenemezdi. Ama ben acaba bir yan sokağa sapsam daha iyi etmez miyim diye geçirdim içimden. Çünkü onunla bir gezinti yapmak zorunda değildim. Tek başıma kalkıp eve gidebilirdim ve kimse buna engel olamazdı. Eve gider ahbabımın nasıl bizim sokağın ağzından her şeyden habersiz geçtiğine bakardım. Sağlıcakla kal sevgili ahbabım. Odama ayak atınca bir sıcaklık karşılar beni, masamın üzerine duran demir ayaklı lambayı yakar ve işim bitince lime lime şarkalısı üzerindeki koltuğa yan gelir kurulurdum. Ne güzel hayaller. Neden olmasın ki? Peki sonra? Sonrası yok. Sıcacık odada koltuktayım. Lamba göğsümü aydınlatmaktadır. Sonra da üzerine resimler çizilmiş duvarlar arasında ve arka duvardaki altın yaldız çerçeveli aynaya çapraz yansıyan döşeme üzerinde tek başıma saatler geçirirdim. Bacaklarım yorulmuştu ve artık ne olursa olsun gidip yatağıma uzanmaya karar vermiştim ki giderken ahbabıma selam versem mi vermesem mi diye duraksadım. Ama selamlamadan gitmemi çekingenliğim, sesimi yükseltip selam vermemi de bitkinliğim engelliyordu. Bu yüzden durdum, bir evin duvarına ay ışığı vurmuştu, duvara yaslanıp beklemeye başladım. Ahbabım yoldan ayrıldı. Sanki kendisini kucaklayıp tutmam gerekiyormuş gibi hızla üzerime doğru geldi. Aramızda herhalde benim unutmuş olacağım bir uzlaşma yüzünden gözlerini kırptı. ''Ne var, ne var?'' diye sordu. ''Yok bir şey.'' dedi. ''Şu holde beni öpen hizmetçi konusunda fikrinizi soracaktım sadece. Kim bu kız? Onu daha önce görmüş müydünüz?'' ''Hayır, ben de görmedim. Hani gerçekten bir hizmetçi mi acaba? Önümüz sıra merdivenlerden iniyordu ya, daha o zaman size sormak istemiştim.'' ''Bir hizmetçi. Üstelik birinci sınıf bir şey olmadığını, kırmızı ellerini görür görmez anlamıştım. Bahşişi avucuna tutuşturunca da cildinin sert olduğunu hissettim. Ama bu sadece kızın bir süredir o meslekte çalıştığını kanıtlar. Hem bundan benim de bir kuşkum yok. Belki haklısınız. O ışıkta hiçbir şey seçilemezdi zaten. Ama yüzü tanıdığım yaşlı bir subay kızını hatırlattı bana. Ben de böyle bir izlenim uyanmadı.'' dedi ahbabım. ''Bu benim eve gitmeme engel değil. Vakit geç. Yarın sabah dairede bulunmam gerekiyor. Gerçi orada da uyunabilir ama bu doğru olmaz.'' Bunları söylerken vedalaşmak için elimi uzattım. ''Hay aksi, ellerim üşüdü.'' diye yükseltti sesini. ''Böyle bir elle eve gitmek istemezdim. Siz de kendinizi öptürmeliydiniz azizim. Bu bir kayıp. Yine de telafi edebilirsiniz bunu. Ama uyumak, böyle bir gecede, ne geliyor aklına kuzum? Düşünün bir kere, insan tek başına yatakta yatınca nice mutlu düşünceler boğulup gider yorganın altında ve nice mutsuz düşler yorgan altında ısınır. Ne boğup attığım, ne ısıttığım bir şey var benim. Ama durun söyleyeyim, adamı güldürmek için birebirsiniz dedi. O sırada tekrar yürümeye başlamıştı. Çaktırmadan peşinden gittim çünkü söyledikleri kafamı kurcalıyordu. Sözlerinden ahbabımın içimde bir şeyin varlığını tahmin ettiğini çıkarır gibi olmuştum. Tahmin ettiği şey bende olmasa bile ahbabımın var sanması beni onun gözünde saygın bir duruma yükseltiyordu. İyi ki kalkıp eve gitmemiştim. Kim bilir belki şimdi yanımda ağzından soğukta dumanlar salarak hizmetçi kızları falan düşünen bu adam hak etmemi beklemeden bana başkaları önünde değer verebilecek biriydi. Kızlar onu yoldan çıkarmasa bari. Onu öpüp sıkabilirler. Kızların görevi bu. Onunsa hakkıdır. Ama benden kaçırmasınlar onu. Benim ahbabı öpüyorlarsa istenirse beni de biraz öperlerdi şöyle. Hani ağız ucuyla. Ama onu kaçırırlarsa benden çalmış olurlar. Fakat o her zaman benim yanımda kalmalı. Her zaman. Ben olmazsam kim korur onu? Ahman tekidir o. Şubat ayında gel Lauren Zayberk'e gidelim deseler koşarak gider. Peki ya düşüverirse? Ya üşütür ya kıskanç adamın biri postane sokağından çıkıp üzerine çullanırsa? Bana ne olacak o zaman? Dünya başıma mı yıkılsın yani? Görürüz bakalım. Hayır, elinden kurtulamaz artık. Yarın küçük hanım Anna ile konuşacak ahbabım. Elbette önce sıradan şeylerden bahsedecek. Ama birden içinde artık tutmayıp söyleyecek. Dün gece, Annacığım biliyor musun, bizim toplantıdan sonra öyle bir adamla beraberdim ki eminim onun gibi birine rastlamamışsındır. Öyle bir adam ki, nasıl anlatayım, sağa sola sallanan bir sırık gibi tepede kara kıllı bir kafa. Vücudu bir sürü sarı soluk kumaş parçacığıyla süslenmişti ve bunlar bedenini tümüyle örtüyordu. Çünkü dün geceki esintisiz havada hiç kımıldamadan dümdüz duruyordu hepsi. Ne o anneciğim, iştahın mı kaçtı? Öyleyse suç benim, iyi anlatamadım demek. Yanımda o çekingen yürüyüşünü görmeliydin. Sevdalı halimi sezip ki bunu anlamak işten değildi, beni böyle bir durumda rahatsız etmemek için epey bir yolu önümde tek başına yürüdü. Sanırım anneciğim biraz güler, biraz da korkardın. Ama ben onun yanımda oluşuna sevindim doğrusu. Peki ama sen neredeydin anneciğim? Yatağındaydın sen ve Afrika senin yatağından daha uzakta değildi. Ama bazen de inan bana yassı göğsüyle soluduğumu yıldızlı bir göğün inip kalktığını görür gibi oluyordum. Abarttığımı mı düşünüyorsun? Hayır anneciğim, ruhum üzerine yemin ederim ki hayır. Senin olan bu ruhun üzerine yemin ederim ki hayır. Bense o anda Franzens rıhtımına doğru ilk adımlarımızı atıyorduk. Böyle bir konuşma esnasında duyması gereken utancın en ufak bir parçasından ahbabımı kurtarmaya kalkmıyordum. O anda düşüncelerim birbirine karışmıştı. Çünkü Moldau'yla karşı yakadaki semtler aynı karanlığın içindeydiler. Orada birkaç ışık yanıyor ve kendilerinden tarafa bakan gözlerle oynuyorlardı. Aradaki yolu geçerek nehrin korkuluğuna vardık ve orada durduk. Ben bir ağaç bulup yaslandım. Sudan bize doğru soğuk bir esinti geldiğinden tutup eldivenlerimi geçirdim elime. Gece nehir başında dikilince genelde yapıldığı gibi durup dururken iç geçirdim ama sonra daha da ileriye yürümek istedim. Fakat ahbabım suya bakıyor ve kımıldamıyordu. Derken daha da yaklaştı korkuluğa. Ayakları demir çubuklara dayandı. Dirseklerini korkuluğa yaslayıp alnını ellerine gömdü. Sonra ben soğuktan donmuştum. Paltomun yakasını kaldırmadan yapamadım. Ahbabım ansızın gerindi, sırtı, omuzları ve boynu da katılmıştı bu harekete. Gergin kolları üzerinde dinlenen vücudunun üst kısmı korkuluktan dışarı taştı. ''Hatıralar değil mi?'' dedim. ''Evet, hatırlamanın kendisi üzücü, kaldı ki nesnesi. Kendinizi böyle şeylere kaptırmayın, size göre, bana göre değil bu. Böylelikle bundan daha net bir şey yoktur. İnsan hali hazırdaki durumunu zayıflatır, öncekini de güçlendiremez. Daha önceki durum güçlendirilmeye gerek duymaz ya, o da başka. Siz benim hatıralarım olmadığını mı sanıyorsunuz?'' Ah, sizin bir tek hatıranıza karşılık hatta 10 tane, örneğin şimdi nasıl L'de bir bank üzerinde oturduğumu hatırlayabilirim. Vakit akşamdı, hem de nehir kıyısında. Elbet yazın. Ve adet edinmişimdir, böyle bir akşamda bacaklarımı karnıma çekip onları ellerimle sararım. Başımı bankın tahta arkalığına yaslamıştım. Öyle ki oradan karşı sahilin bulutlu tepelerini görüyordum. Sahildeki otelden içli bir keman sesi geliyor, her iki kıyıdan arada bir ışıl ışıl dumanlarla yerde sürüklenir gibi trenler geçiyordu. Ahbabım sözümü keserek ansızın arkasına döndü, beni hala orada gördüğüne şaşırmıştı sanki. Ah, daha bir sürü şey anlatabilirdim, dedim ve sustum. Düşünün bir kere hep böyle oluyor, diye başladı ahbabım. Bu geceki toplantıdan önce ufak bir gezinti yapacaktım. Oturduğum evin merdivenlerinden inerken ellerimin manşetler içinde nasıl sağa sola sallandığını görerek şaşmaktan kendimi alamadım. Öyle neşeli oynuyorlardı ki. O sırada hemen aklıma geldi. Dur hele, bugün bir şey olacak. Ve oldu da. Son sözleri söylerken yürümeye başlamıştı. Gülümseyerek gözlerini açıp bana baktı. Demek işi buraya kadar vardırmıştım. Bana böyle şeyler anlatabilecek, öte yandan gülümseyip gözlerini açarak beni süzecekti. Bense kolumu onun omuzlarına koymamak, bana ihtiyaç duymayışının ödülü olsun diye gözlerini öpmemek için kendimi tutacaktım. Ama en kötüsü, bunun da bana zararı dokunamazdı artık. Çünkü hiçbir şeyi değiştiremezdi. Zira artık gitmem, her halükarda çekip gitmem gerekiyordu. En azından biraz daha ahbabımın yanında kalabilmek için acilen bir çare aranıyordum ki aklıma geldi. Belki uzun boylu oluşum ahbabımın hoşuna gitmeyebilir, kendisini benim yanımda pek ufak tefek görebilirdi. Bu durum beni öylesine rahatsız etti ki, elbette ki gecenin geç bir vaktiydi ve neredeyse kimseye rastlamıyorduk. Yürürken ellerimi dizlerime değene kadar sırtımı kamburlaştırdım. Ama ahbabım niyetimi sezmesin diye yavaş yavaş değiştirdim durumumu. Dikkatini üzerinden başka tarafa çekmeye çalıştım. Hatta onu bir ara nehirden yana döndürdüm, elimi uzatıp Schützenhilfe'nin ağaçlarını ve köprünün nehirde yansıyan lambalarını gösterdim. Ama ahbabım birden dönerek bana baktı, ben bu bakışa henüz hazır değildim ve dedi ki ''Hoppala, bu da neyin nesi? İki büklüm olmuşsunuz, ne yapıyorsunuz böyle?'' ''Çok doğru'' diye karşılık verdim. Başım aşağıda, pantolonun dikiş yerlerindeydi, bu yüzden doğru dürüst yukarı bakamıyordum. ''Keskin bir gözünüz var, hadi bakalım, doğrulun şöyle, bırakın şu saçmalıkları.'' Hayır dedim ben hemen burnumun ucuna yere bakarak. Nasılsam öyle kalacağım. İtiraf etmeliyim ki insanı kızdırmak için birebirsiniz. Boşu boşuna burada durmakta ne oluyor hani? Hadi bu işe bir son verin artık. Nasıl da bağırıyorsunuz öyle şu sakin gecede? Üstelik de siz istediğiniz zaman diye ekledi. Biraz sonra da ikiye çeyrek var dedi. Belli ki değirmen kulesinin saatine bakmıştı. Birden saçlarından tutup yukarıya çekmişler gibi doğruldum. İçimdeki heyecan sanki çıkıp gitsin diye bir an açık tuttum ağzımı. Onu anlıyordum. Beni başından atmak istiyordu. Yanında bir yer yoktu benim için ve birisi için yer olsa bile o kişinin bulunamaması mümkün değildi. Hem ben neden bu kadar onun yanında kalmaya can atmıştım? Hayır, çekip gitmeliydim. İşte hem de hemen. Beni şu anda bekleyen akrabalarıma, dostlarıma gitmeliydim. Ama akrabalarım, dostlarım yoksa o zaman başımın çaresine tek başıma kendim bakmalıydım. Sızlanmak neye yarar? Ne var ki buradan çekip gitmekte geç kalmamalıydım çünkü onun yanında hiçbir şeyin bana bir faydası olmazdı. Ne boyun posum, ne iştahım, ne de soğuk elim. Ama onun yanında kalmak benim fikrimse eğer, o zaman bu da tehlikeli bir fikirdi. Sözlerinize karnım tok dedim ve gerçeğe de uygundu bu söylediğim. Şükür ki doğrulabildiniz sonunda, ben sadece saatin 2'ye geldiğini söylemiştim. Pekala diye cevap verdim ve iki parmağımın tırnaklarını tıkırdayan dişlerimin aralarındaki boşluklara soktum. Bana söylediklerinize ihtiyacım yoktu, kaldı ki şimdi bir açıklamaya ihtiyacım olsun. Anlayacağınız merhametinizden başka bir şeye ihtiyacım yok. Lütfen sözlerinizi geri alın. İkiye çeyrek olduğunu mu? Tabii, hele saat ikiye çeyrek kalayı da geçtiğine göre sağ kolunu kaldırıp elini çırptı ve manşet zincirinin kastanyet sesine kulak kabarttı. Şimdi sıra cinayetteydi artık. Ben onun yanında kalacaktım. Oysa şimdi cebinde sapından kavradığı bıçağı ceketi boyunca yukarı kaldırıp bana yöneltecekti. Bu işin kolaylığına şaşması ihtimal dışıydı ama belki şaşardı, kim bilir. Ben bağırmayacak, gözlerim dayandığı sürece ona bakacaktım. Dedi ahbabım. Uzaktaki siyah camlı bir kahvenin önünde bir polis memuru, bir kayakçı gibi kaldırımlar üzerinde kayıp gidiyordu. Kayması zorlaştırdığını görünce eline aldı kılıcını. Epey bir yol gittikten sonra adeta bir yay çizip durdu. Sonra sevinç çığlıkları atarak kafasında melodiler, yeniden buzlar üzerinde sürüklenmeye başladı. İşte bu polis memuru içime bir çeşit korku salmıştı. Biraz sonra işlenecek bir cinayetten 200 metre ötede yalnızca kendini görüyor ve duyuyordu. Kendimi ister bıçaklatayım, ister kaçayım, her iki durumda da işimin bitik olduğunu anladım. Ama madem öyle koşup kaçarak kendimi daha zahmetli, yani daha acılı bir ölümün eline teslim etmem doğru olmaz mıydı? Böyle bir ölümün üstünlüğünü kanıtlayan nedenlerden haberim yoktu o anda. Ama elimdeki son anı bu nedenleri araştırmakla geçiremezdim. Bunun zamanı daha sonra kararımı verdiğim zaman gelecekti ve kararımı verdim. Kaçacaktım ve çok kolay olacaktı bu. Az sonra o sola, Kral Köprüsü'ne kıvrılırken ben sağdaki Kral Sokağı'na atacaktım kendimi. Sokak eğri büğrüydü. Orada karanlık kapılar, hala açık meyhaneler vardı. Umudumu yitirmemeliydim. Rıhtımın sonuna gelip kemerli kapıdan geçerek Kraus her an alanına çıkar çıkmaz kollarımı kaldırarak o sokağa daldım. Ama işte Seminar Kilisesi'nin küçük bir kapısının önünde tökezleyip düştüm. Beklemediğim bir basamak çıkmıştı karşıma. Biraz gürültü oldu. En yakın fener epey uzaktaydı. Karanlıkta uzanıp kaldım. Sokakta ne olup bittiğini anlamak isteyen şişman bir kadın elinde küçük bir lambayla karşı meyhaneden dışarı çıktı. İçeride çalan piyanonun sesi daha zayıf gelmeye başladı. Sadece tek elle çalınıyordu artık. Çünkü piyanoyu çalan kapıdan yana dönmüştü. Derken ceketinin düğmeleri boydan boya iliklenmiş bir adam meyhanenin yarı açık kapısını ağzına kadar araladı. Sonra bir tükürük attı sokağa. Kadını öyle sıkıca bağrına bastırdı ki kadın lambayı korumak için yukarı kaldırdı. "Yok bir şey," diye seslendi adam odadan içeriye doğru. Bunun üzerine dönüp yine meyhaneye girdiler ve kapı kapatıldı. Bir ara kalkmaya çalıştımsa da tekrar yuvarlandım. "Yerlerde cam gibi," diye söylendim kendi kendime ve dizimde bir sızı duydum. Ama öte yandan meyhanedekilerin beni görmediklerine ve bulunduğum yerde ortalık ağrana dek rahat rahat yatıp kalabileceğime seviniyordum. Ahbabım anlaşılan benim yanımdan ayrıldığımı fark etmeden köprüye kadar gitmişti. Çünkü ancak bir süre sonra geldi yanıma. Bana doğru eğilip boynunu bir sırtlan gibi eğmişti sanki. Yumuşacık şakak kemiklerimin üzerinde elini aşağı yukarı gezdirdi ve sonra alnıma koydu. "Canınız acıdı değil mi?" Yerler buz. Dikkatli olmak gerekir. Bunu siz kendiniz söylememiş miydiniz bana? Başınız ağrıyor mu? Ağrımıyor mu? Ha, diziniz. Bakın bu fena işte. Ama beni tutup kaldırmayı da düşündüğü yoktu. Başımı sağ elime dayadım. Dirseğim kaldırım taşından birinin üzerinde duruyordu. İşte dedim. Gene bir araya geldik. Ve içimde yine o korku uyandığından iki elimi de bacaklarıma dayayarak onu başımdan uzaklaştırmak istedim. Git be, git başımdan dedim. Elleri ceplerindeydi. Önce boş sokağa, sonra seminer kilisesine, ardından başını kaldırıp göğe baktı. Nihayet civardaki sokakların birinden tangır tungur bir araba sesi işitince beni hatırladı. "İyi ama neden konuşmuyorsunuz azizim? Yoksa kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Ne diye sanki doğrulup kalkmıyorsunuz ayağa? Bir araba bakayım mı? İsterseniz şu karşı meyhaneden biraz şarap alıp geleyim. Ayrıca burada, bu ayazda kalamazsınız böyle. Hem Laurent Zayberk'e çıkacaktık hani." "Elbette," dedim ve kendi kendime ama yoğun bir acıyla doğrulup kalktım. Kalkar kalkmaz da sallanmaya başladım ve dengemi koruyabilmek için gözlerimi doğruca dördüncü Karl'ın heykeline diktim. Ama boynunda siyah kadifeden yakalık taşıyan bir kızın tutkuyla değilse bile sadakatle beni sevdiğini aklıma getirmeseydim bunu yapmam da bir işe yaramayacaktı. Sonra ayın beni aydınlatması da büyük bir incelikti doğrusu. Alçak gönüllülüğümden gidip köprü kulesinin kemerinin altına dikilecektim ki ayın her şeyi aydınlatmasının gayet doğal olduğunu düşündüm. Bu yüzden mehtabın zevkine varabilmek için sevinçle açtım kollarımı. Tembel kollarıma yüzme hareketleri yaptırarak acısız ve zahmetsiz ilerlemeye koyulunca üzerime bir hafiflik çöktü. Bunu sanki önceleri ne diye hiç denememiştim. Başım serin havada dinleniyor, hele sağ dizim en önde uçup gidiyordu ve dizime tık tık vuruşlarla övgümü belli etmeye çalışıyordum. Derken belki hala altımda yürüyen bir ahbapla bir zamanlar pek geçinemediğimi hatırladım. Bütün bu işte beni sevindiren tek şey hafızamın böyle şeyleri bile tutabilecek kadar güçlü olmasıydı. Fakat uzun uzadıya düşünemezdim. Fazla dibe batmamak için yüzmeye devam etmeliydim. Ama ileride bana kaldırım üzerinde herkes yüzer sözünü etmeye bile değmez demesinler diye bir sıçrayışta köprü korkuluğunun hizasına yükseldim ve yüze yüze karşıma çıkan her aziz heykelinin çevresinde dolanmaya başladım. Beşinci heykele gelince tam o sırada belli belirsiz kulaçlar atarak kendimi kaldırım üzerinde tutuyordum. Ahbabım elimden yakaladı beni. Birden yine kaldırımda dikilmeye başladım ve dizimde bir sızı duydum. "Her zaman," dedi ahbabım, bir eliyle beni tutup öbür eliyle Azize Lutmilla'nın heykelini göstererek, "her zaman şu soldaki meleğin ellerine hayranlık duymuşumdur. Bakın ne narin eller. Gerçek melek elleri bunlar. Eşine benzerine rastlamış mıydınız daha önce? Siz rastlamadınızsa ben rastladım. Çünkü benim bu akşam öptüğüm eller bunlar." Ama benim için şimdi bir üçüncü mahvolma olasılığı daha belirmişti. Kendimi bıçaklatmayacak ya da kaçmayacaktım. Kendimi havaya fırlatacaktım sadece. Ahbabım buyursun, Laurent Zayberk'ine gitsindi. Onu rahatsız etmeyecek, kaçarak bile rahatsız etmeyecektim. O sırada haykırdım. "Hadi anlatın şu hikayeyi. Artık bölük pörçük şeyler duymak istemiyorum. Her şeyi anlatın bana. Yoksa dinlemem, söyleyeyim size. Ama hepsini dinlemek için can atıyorum." Bana baktığını görünce öyle bağırmaktan vazgeçtim. "Hem ağzımın sıkılığına da güvenebilirsiniz. İçinizde ne var, ne yok, anlatın bana hepsini. Böyle benim gibi ketum bir dinleyiciyle karşılaşmamışsınızdır." Sonra ağzımı kulağına yaklaştırıp usulca, "Benden de korkmayın, buna hiç lüzum yok doğrusu," dedim. Onun hala güldüğünü duyuyordum. Bir hamlede, sanki daha önce çok denemişim gibi, şöyle bir yaylanıp ahbabımın omuzlarına sıçradım ve yumruklarımla sırtına vurarak onu hafiften tırsa kaldırdım. Fakat ilk anda biraz istemeye istemeye yol aldığını ve hatta bazen durduğunu görüp daha hızlı hareketler etmesi için çoğu kez çizmelerimle karnına tekmeler savurdum. Bu da sonuç verdi ve bir solukta geniş ama henüz gelişmemiş ilkel bir bölgeden içeri girdik. Üzerinde at koşturduğum yol taşlı ve hayli bayırdı. Ama böyle oluşu hoşuma gitti. Yolu tutup daha da taşlı ve bayır duruma soktum. Tanışım tökezledikçe yakasına yapışıp çektim yukarı ve oflayıp pufladıkça kafasına yumruğumu indirdim. Öte yandan bu güzel havada atla gezintinin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu hissettim ve ahbabımı biraz daha çileden çıkarmak için karşıdan bize doğru uzun süreli darbelerle bir rüzgar estirdim. Bu arada ahbabımın omuzlarındaki hoplayıp sıçramamı da iyice abartmıştım. İki elimle boynuna sımsıkı tutunmuş dururken başımı alabildiğine geriye attım. Benden daha hafif olmalarına rağmen rüzgarda yavaşça sağa sola hareket eden bulutları seyrettim. Güldüm ve cesaretimden korkup titrer gibi oldum. Ceketim açıldı esen rüzgarda ve beni güçlendirdi. Ellerimi sımsıkı birbirine kenetledim. Böyle yaparak neredeyse ahbabımı boğuyordum. Ancak benim yol kenarında yetiştirdiğim ağaçların dallarıyla gökyüzü yavaş yavaş örtülüp görünmez olunca aklım başıma geldi. "Bilmiyorum," diye bağırdım kof bir sesle. "Bilmiyorum işte. Kimse gelmiyorsa gelmiyordur. Kimseye bir kötülüğüm dokunmadı, kimse de bana bir kötülük yapmadı. Fakat kimse bana yardım etmek istemiyor. Hiç kimse. Ama pek de öyle sayılmaz. Bana yardım etmiyor diye hiç kimse güzelleşmeyecek. Bu hiç kimseler eşliğinde bir gezinti yapmayı, buna ne dersiniz? Ne kadar isterdim. Tabii ki dağlara, başka nereye olacak? Bu hiç kimseler nasıl da birbirine sokulurdu? Bir sürü çapraz, uzanmış ya da iç içe girmiş kol, birbirinden küçücük adımlarla ayrılmış bir sürü ayak. Hepsinin de frak içinde olduğu anlaşılıyor. Şöyle böyle yürüyüp gidiyoruz. Bizim ve vücut organlarımızın açık bıraktığı boşluklardan nefis bir rüzgar esiyor. Boyunlarımız sıra dağlarda özgürlüğe kavuşuyor. Bir türkü tutturmayışımız şaşılacak şey. Ansızın yere düştü ahbabım. Baktım dizinden ağır yaralanmıştı. Bundan böyle bana bir yarar dokunmayacağından bile isteye onu oracıkta taşlar üzerinde bıraktım ve bir ıslıklı havadan birkaç araba indirdim aşağıya. Akbabalar söz dinleyerek gelip ona göz kulak olmak için o sert gagalarıyla ahbabımın üzerine kondular. 2. Dertsiz tasasız yürümeye devam ettim. Ama bir yaya olarak yamacın zahmetinden korktuğum için giderek düzledim yolu ve sonunda ileride bir ovaya doğru alçalttım. Kayalar dilediğim gibi gözden kayboldu, rüzgar indi. Ölçülü bir tempo ile ilerliyordum. Yokuş aşağı indiğimden başımı kaldırıp vücudumu dikleştirmiş, ellerimi ensemde kenetlemiştim. Çam ormanlarını seviyor, dolayısıyla hep bu ormanlar içinden geçiyordum. Sessizce ve zevkle yıldızlara baktığım için gökte yavaş yavaş ve her zamanki doğuşlarıyla yıldızlar doğuyordu. Sadece birkaç ince uzun bulut gözüme çarptı, onları da yalnız kendi bulundukları yükseklikte esen bir rüzgar, yayalar için şaşırtmacı olsun diye önüne katmış götürüyordu. Yolumun üzerinde, hayli uzağa, arada bizi ayıran bir de nehir vardı belki de, kocaman yüksek bir dağ oturttum. Fundalıklarla örtülü doruğu göğe uzanıyordu. En tepedeki küçücük dalları ve bunların hareketlerini bile açık seçik görebiliyordum. Bu manzara ne kadar sıradan olursa olsun beni öyle sevindirdi ki uzakta karma karışık çalıların dallarındaki minik bir kuş gibi o anda çoktan dağın ardında duran ve belki de gecikmeden ötürü öfkeyle yapılan ayı doğdurmak aklımdan çıktı. Ama derken ayın doğacağını müjdeleyen serin parıltı dağın üstünde alçalıp yayıldı ve birden ayın kendisi tedirgin bir çalının gerisinden çıkıverdi. Bense bu sırada başka bir yöne bakıyordum. Başımı yine önümde çevirip ayın hemen tüm yuvarlağıyla ansızın karşımda parıldadığını görür görmez üzgün gözlerle durakaldım. Çünkü bayır aşağı inen yol beni bu korkunç aya doğru götürür gibiydi. Ama çok geçmeden aya alıştım ve onun ne zahmetlerle gökyüzünde yükseldiğini dalgın dalgın seyrettim. Birbirimize doğru epey yürüdük derken bir uyku bastırdı. Sanırım alışık olmadığım gezintinin verdiği yorgunluğu bir sonucuydu bu. Kısa bir süre yumuk gözlerle yürümemi sürdürdüm. Ellerimi gürültülü ve düzenli olarak birbirine vuruyor, kendimi ancak böyle uyanık tutmaya çalışıyordum. Ama yolun ayaklarımın altından kayıp gitme tehlikesi gösterip her şey benim gibi yorgun argın gözden silinmeye yüz tutunca belki ileride bizi bekleyen geceyi geçirmeye niyetlendiğim yüksekteki dağınık çam ormanına vaktinde ulaşmak için yolun sağındaki bayırı aceleyle tırmanmaya koyuldum. Acele etmek gerekiyordu. Yıldızlar önlerini kaplayan bulutlar olmadan kararmaya başlamıştı. Gökteki ayı da bulanık görüyordum. sanki çalkantılı bir suya gömülür gibi gökte batıyordu. Zifiri bir karanlık şimdiden dağın üzerine çökmüştü. Yolsa benim bayıra yöneldiğim yerde ufalanıp dökülerek son bulmuştu. Ormanda devrilen ağaçların giderek yaklaşan çatırtılarını işitiyordu. Artık uyumak için hiç vakit kaybetmeden yosunların üzerine atabilirdim kendimi. Ama ormanda yerde uyumaya çekindiğimden hemen bir ağacın üzerine tırmandım. Kol ve bacaklarımın arasında hızla aşağı kaydı ağacın gövdesi. Ağaçta rüzgar yokken sallanmaya başlamıştı. Bir dalın üzerine yatıp başımı ağacın gövdesine dayadım ve o anda keyfimce yarattığım bir sincap dimdik kuyruğuyla dalın titreyen ucunda tünemiş sallanırken ben hemen uykuya daldım. 3. Uyudum ve bütün varlığımla ilk rüyaya daldım. Rüyadayken acı ve korkuyla ona öyle kıvrılıyordum ki buna katlanamıyor ama beni uyandıramıyordu da. Oysa ben sadece uyuyordum. Çünkü etrafımdaki dünya son bulmuştu. Kendi derinliği içinde kopup giden rüyamın içinden süzülerek azat olmuş gibi uykudan ve rüyadan firar ederek tekrar yurdumun köylerine geri döndüm. Bahçe korkuluğunun yanından arabaların geçip gittiğini duyuyor, bazen de onları hafifçe devinen ağaç yapraklarının arasından görüyordum. Şu sıcak yaz gününde odunun kendi tekerlek ispiti ve oku nasıl da takır tukur sesler çıkarıyordu. Tarladan gelen işçiler bunun utanç verici bir şey olduğunu söyleyip güldüler. Ben o sırada bizim salıncakta oturmuş, anne babamın bahçesindeki ağaçların arasında dinleniyordum. Çitlerin ön tarafından gelen sesler hiç susmuyordu. Çocuklar koşar adım geçip gidiyorlar, kadınlar ve erkekler ekin demetlerinin üzerine çullanıp etraftaki çiçek tarhını karartıyorlardı. Akşama doğru bastonuyla yavaş yavaş gezintiye çıkan bir adam ve birkaç kız gördüm. El ele tutuşmuş halde adamın karşısından geliyorlardı. Onu selamlayarak yandaki yeşil otların içine girdiler. Az sonra kuşlar sanki fışkırır gibi havalandılar. Bakışlarımla onları izledim. Bir solukta nasıl yükseldiklerini gördüm. Sanki onlar yükselmiyor da ben düşüyor gibiydim. İplere sımsıkı tutunup takatsizliğim yüzünden biraz sallanmaya başladım. Çok geçmeden daha güçlü sallanmaya başladım. Hava daha serin esiyormuş gibiydi ve uçan kuşlar gitmiş, onların yerine titreşen yıldızlar gelmişti. Akşam öğünümü mum ışığında yedim. İki elim tahta levhadaydı ve tereyağlı ekmeğe uzanana kadar yorgun düşüyordum. Güçlü bir şekilde ikiye ayrılmış perdeler, ılık rüzgarda yumuşak ve kabarık bir hal alıyordu. Bazen dışarıdan geçerken beni daha iyi görebilmek ve benimle konuşmak isteyen birisi sıkıca birini tutup çekiyordu perdenin. Sonra genellikle mumlar sönüyor ve bir araya toplanan sivrisinekler mumların siyahisi etrafında bir süre daha uçuşuyorlardı. Birisi bana pencereden bir şey sormuş olsa onu sıra dağlara ya da sırf havaya bakar gibi süzüyor, cevap vermeyi de pek uygun bulmuyormuş gibi davranıyordum. Birisi pencere korkuluklarına tırmanıp da diğerlerinin çoktan evin önünde olduğunu söylese o zaman elbette kıvranarak ayağa kalkıyordum. Ah hayır, ne diye iç çekiyorsun öyle? Ne oldu ki? Telafi edilmeyecek bir talihsizlik mi yoksa? Toparlanmamız hiç mümkün olmayacak mı? Gerçekten her şey yitip gitti mi yani? Hiçbir şey yitip gitmemişti. Evin önünde koşturuyorduk. Çok şükür buradasınız. Her zaman geç geliyorsun işte. Neden sadece ben? Bir tek sen. Gitmek istemiyorsan evde kalacaksın. Hiç acıman yok. Ne? Acımak mı? Nasıl konuşuyorsun öyle? Kafamızda ikiye bölüyorduk akşamı. Gündüz ve gece diye bir şey yoktu. Sonra yelek düğmelerimizin dişlerini birbirine sürter gibi sürtüyor, tropikal bölgelerdeki hayvanlar gibi sabit mesafede ağzımızda ateşle koşuyorduk. Eski savaşlardaki zırhlı süvariler gibi ayaklarımızı yere vurup kaldırarak küçük sokakta aşağı doğru karşılıklı gidip geliyor, sonra da o hızla ana yoldan yukarı çıkıyorduk. Bazıları yol kenarındaki hendeklere çıkıyor, karanlık yamacın üzerinde henüz gözden kaybolmadan yabancı insanlar gibi orada durup aşağıya bakıyorlardı. ''Hadi aşağıya gelin. Önce siz yukarı çıkın. Bizi aşağı atmanız aklımızın ucundan bile geçmiyor. İşte o kadar akıllıyız biz. O kadar korkaksınız demek istediniz yani. Gelin hadi gelin.'' ''Gerçekten siz mi? Bizi kesin aşağı mı atacaksınız? Neye benzerdiniz o zaman?'' Saldırıyı biz başlattık ve göğsümüzden darbe aldık. Yuvarlana yuvarlana ve kendiliğimizden yol kenarındaki hendeğin çimenlerine uzandık. Her şeyin sıcaklığı aynıydı. Isıyı, hatta çimenlerin soğukluğunu bile hissetmiyorduk. İnsan sadece bitkin düşüyordu. İnsan sağ tarafa dönüp de elini kulağının altına koysa hemen uykuya dalmak isterdi. Dizini kaldırıp harekete geçmek istese bile daha derin bir hendeğe düşerdi. Sonra kolunu çaprazlama önde tutup bacaklarını eğimli şekilde savurarak kendini havaya fırlatır ve yine mutlaka daha derin bir hendeğe düşerdi. Doğru dürüst uyumak için son hendekte serilip uzanacak olsa, özellikle dizleriyle bunu aklına bile getirmez, sırtından rahatsızmış gibi ağlamaya başlardı. Koşarken dirsekler arkasına değen, kararmış tabanlarıyla yamaçtan üstümüze, yola doğru sıçrayan bir delikanlıyı görenler gözlerini kırpıştırırlardı. Biraz yükselen ay görülebiliyordu. Posta arabası yanımızdan kendi ışığıyla geçip gitti. Zayıf bir rüzgar yükseldi. Hendekte hissettik onu ve yakındaki ormandan çatır çutur sesler gelmeye başladı. ''Neredesiniz? Buraya gelin. Hepiniz birden. Nerede saklanıyorsun? Bırak artık bu saçmalığı. Posta arabasının çoktan geçip gittiğini bilmiyor musunuz?'' ''Hayır, olamaz. Geçip gitti mi?'' ''Elbette. Sizi uyurken geçip gitti. Ben uyudum mu?'' ''Olamaz. Ses çıkarma, sana bakıyorlar. Ama yalvarıyorum sana. Gelin.'' Birlikte sıkışa sıkışa koştuk. Bazıları ellerini uzattılar birbirlerine. İnsan başını yeterince yukarıya kaldıramıyordu. Çünkü aşağıya düşüyorlardı. Birisi bağıra bağıra bir kızılderili savaş çağrısı yaptı. Dolu dizgin koşmaya başladık. Sıçrarken rüzgar bizi benimizden havaya kaldırıyordu. Hiç kimse durduramazdı bizi. Öyle koşuyorduk ki, sollarken kendimiz bile kollarımızı kavuşturuyor, etrafımıza usulca bakabiliyorduk. Witbach Köprüsü'nde durduk. Daha ileriye gidenler geri dönmüşlerdi. Sular sanki geç bir akşam vakti değilmiş gibi yutmuştu taşları ve kökleri. Birinin köprünün korkuluklarından sıçramaması için hiçbir neden yoktu. Uzaktaki fundalıkların ardından bir tren katarı çıktı. Bütün kompartımanlar aydınlatılmış, camları aşağı indirilmişti. İçimizden biri bir sokak şarkısı söylemeye başladı. Ama biz hepimiz söylemek istiyorduk. Trenin gidişinden çok daha hızlı şarkı söylüyor, sesimiz yetişmediğinden kollarımızı sallıyorduk. Sesimizle beraber içinde kendimizi rahat hissettiğimiz bir kalabalığın içine daldık. İnsan sesini başkalarının sesine karıştırınca sanki oltaya takılmış gibi oluyor. Böylece ormanın sırtında uzaktan giden yolcuların kulağına şarkılar söyledik durduk. Köydeki yetişkinler uyanıktı hala. Anneler gece için yatakları hazırlamakla meşguldüler. Zaman gelip çatmıştı. Yanımdakini öptüm, diğer üçüne ise elimi uzattım ve yolun gerisine doğru koşmaya başladım. Kimse de beni çağırmadı. Beni artık göremeyecekleri ilk kavşakta saptım, tarla yollarından tekrar ormana doğru koştum ve koşmaya devam ettim. Büyük ormanların içinden geçerken acele ettim. Güneydeki şehre gitmekti niyetim. Köyümüz o şehir yüzünden kötü nam salmıştı. Orada işte bu insanlar. Düşünsenize hiç uyumuyorlar. Neden uyumuyorlar peki? Çünkü hiç yorulmuyorlar. Neden hiç yorulmuyorlar? Çünkü deli onlar. Deliler hiç yorulmaz mı? Deliler nasıl yorulabilir ki? 4. Her gün kiliseye gittiğim bir dönem vardı. Çünkü aşık olduğum kız her akşam yarım saat orada diz çökerek dua ederdi, ben de rahatça onu seyrederdim. Bir gün kız gelmedi. Canım sıkılmış, ibadet edenlere bakıyordum ki bir deri bir kemik bedeniyle kendini boylu boyunca zeminin üzerine atmış genç bir adam ilişti gözüme. Zaman zaman var gücüyle başını tutup ahlayıp oflayarak taşlar üzerine dinlenen ellerinin ayalarına indiriyordu. Kilisede sadece birkaç yaşlı kadın vardı. Başörtüleriyle sarıp sarmaladıkları başlarını sık sık yana eğerek döndürüyor ve dua eden adama bakıyorlardı. Kendisine karşı gösterilen ilgi mutlu ediyormuş gibiydi genç adamı. Çünkü her vecd halindeyken önce gözlerini etrafında gezdiriyor, kendisine bakanların çok olup olmadığını anlamak istiyordu. Bense bunu münasebetsiz bir davranış olarak gördüm. Kiliseden çıkar çıkmaz gidip adamla konuşmaya ve neden bu şekilde dua ettiğini sorup öğrenmeye karar verdim. Çünkü o sırada her ne kadar sadece sevdiğim kızın görünmeyişine kızmış olsam da, bu şehre geldiğimden beri her şeyde bir netlik arıyor, buna hepsinden çok önem veriyordum. Ama adam ancak bir saat sonra ayağa kalktı. Öyle uzun süre pantolonunu temizlemeye uğraştı ki, tam ona "Yeter be, yeter artık, hepimiz görüyoruz bir pantolonun olduğunu." diye haykıracakken, özene bezene bir istavroz çıkarıp bir tayfanın o hantal adımlarıyla kutsal su kurnasına yürüdü. Hemen gidip kurnayla kapının arasına dikildim. Bana bir açıklamada bulunmadan ona yol vermemeyi kafama koymuştum. Kesin şeyler söyleyeceksem hazırlık olsun diye ağzımı büzdüm, vücudumu ileri uzattığım sağ ayağıma yaslayıp sol ayağımı parmak uçları üzerinde tuttum. Çünkü çok denemiştim. Bu benim direncimi arttırıyordu. Ama kutsal suyla yüzünü ıslatırken bu adamın yan gözle bana bakıyor olması da mümkündü. Belki de bakışlarım onu daha önceden tedirgin etmişti. Çünkü hiç beklenmedik bir anda fırlayıp çıkmıştı kapıdan. Kendisini tutayım diye elimde olmayarak ileri atıldım, cam kapı çat diye arkasından kapandı. Hemen peşinden koştum. Kapının önüne çıkınca baktım, kayıplara karışmıştı. Çünkü o yakında birkaç dar sokak vardı ve gelen giden çoktu. Sonraki günlerde de pek ortalıkta gözükmedi adam. Ama kız yine eskisi gibi gelip yine yan cemaat yerlerinden birinde bir köşede ibadetini sürdürdü. Omuz kısımlarında şeffaf danteller görülen, gömleğinin yarım ayı dantellerinin altında kalıyordu, siyah bir giysi giyiyor, dantellerin alt kenarlarından aşağı inen ipek kumaşlık bir yaka oluşturuyordu. Kız artık geldiği için adamı çoktan unutup gitmiştim. Ve daha sonra adam yine düzenli olarak kiliseye uğrayıp adeti olduğu üzere duasını yaptığında da aldırmadım önce. Ama o hep yüzü başka yana dönük, birden koşar adım geçiyordu yanımdan. Oysa dua ederken sık sık bana bakıyordu. Sanki kendisini ilk gördüğüm zaman konuşmadım diye bana içerlemişti. Onunla konuşmayı denemekle bunu yapma görevini de gerçekten üstlenmişim gibi bir hali vardı. Bir vaazdan sonra o kızın ardından kapıya doğru ilerlemeye çalışıyordum ki yarı karanlıkta ona tosladım, tebessüm ediyor gibiydi. Onunla konuşmak diye bir görev yoktu ortada kuşkusuz. Ama onunla konuşma isteği de duymuyordum artık. Hatta bir gün koşa koşa kilise meydanına vardığımda saat 7'yi vuruyordu. Yani kız çoktan kiliseden çıkıp gitmişti. Sunağın korkuluğu önünde tapınacağım diye kendini yırtan bir tek o adam vardı. Bense hala tereddüt içindeydim. Nihayet parmaklarımın uçlarına basa basa kapıya vardım. Burada oturan kör bir dilencinin eline birkaç kuruş tutuşturup kapının açık kanadının arkasına, dilencinin yanı başına sıkıştım. Burada aşağı yukarı bir yarım saat duacıya yapacağım sürprizin sevinci içinde yaşadım. Ne var ki sevincim uzun sürmedi. Çok geçmeden örümceklerin giysimin orasına burasına tırmandığını gördüm, keyfim kaçtı iyice. Üstelik kilisenin karanlığından sesli sesli soluyarak dışarı çıkanlar oldukça her seferinde öne doğru eğilmek canımı sıkıyordu. Derken o da göründü. Anladım ki biraz önce çalmaya başlayan çanların sesi ona uğur getirmemişti. Ayaklarını yere basmadan önce parmak uçlarıyla önce hafifçe zemini yokluyordu. Ayağa kalktım, uzun bir adım atarak onu yakaladım. ''İyi akşamlar'' dedim. Elim yakasında onu itip kakarak basamaklardan aşağı indirip kilisenin önündeki aydınlık meydana çıkardım. Alana gelince bana doğru döndü. Ben hala arkadan yapışmış, onu bırakmıyordum. Birden göğüs göğüse gelip durduk. ''Şu arkamdan elinizi çekin artık'' dedi. ''Benden ne diye şüphelendiğinizi bilmiyorum ama masumum ben.'' Sonra bir kez daha tekrarladı. ''Benden ne diye şüphelendiğinizi inanın bilmiyorum.'' Burada söz konusu olan ne şüphe ne de masumiyet. Rica ederim, bundan bahsetmeyin artık. İkimiz de birbirimize yabancı kişileriz. Tanışalı çok zaman da geçmedi. Hemen masumiyetimizden söze başlarsak kim bilir nerelere varırız. Tamamen katılıyorum size, diye karşılık verdi. Bir de bizim masumiyetimiz, dediniz. Bunun da ben kendi suçsuzluğumu kanıtlarsam, siz de kendinizinkini kanıtlamak zorunda kalacağınızı mı söylemek istediniz? Bunu mu kastettiniz? Ya bu ya da başkası, diye cevap verdim. Sadece bir şey sormak istediğim için muhatap aldım sizi. Anlayın artık bunu. Eve gitmek isterdim, dedi ve hafif bir dönüş yaptı. Tahmin ediyorum. Yoksa ne diye sizinle konuşayım ki? Güzel gözlerinizin hatırı için sizi muhatap aldığımı sanmayın sakın. Çok dürüst değil misiniz yoksa, ha? Burada bu gibi şeylerin söz konusu olmadığını bir kez daha mı söylemem gerekiyor size? Dürüst olmak ya da olmamak da ne demek şimdi? Ben soracağım, siz de sorduklarıma cevap vereceksiniz, sonra elveda. Bana göre hava hoş, sonra evinize gidebilirsiniz, hem de dilediğiniz kadar çabuk. Başka bir zaman bir araya gelsek daha iyi olmaz mı? Daha uygun bir zamanda, belki bir kafede. Hem nişanlınız olan hanım birkaç dakika önce çıkıp gitti. Ona hala yetişebilirsiniz, uzun süre bekledi sizi. O sırada dönüp yanımızdan geçen tramvayın gürültüsüne, hayır, diye haykırdım. Elinden kurtulamazsınız artık. Hatta giderek sizden daha çok hoşlanmaya başladım. Siz benim için bir talih kuşusunuz. Sizi yakaladığım için kendimi tebrik ediyorum. Bunun üzerine dedi ki, aman tanrım, hayat dolu bir kalbiniz, sanki mermerden oyulmuş bir kafanız var. Bana talih kuşu dediğinize göre çok mutlu olmalısınız. Hani benim mutsuzluğum boşlukta sallanıp duran bir mutsuzluktur. Dokunulmaya görsün, dokunanın üzerine yıkılır hemen. İşte bu yüzden iyi geceler. Güzel, dedim ben ve onu gafil ağlayıp sağ elini yakaladım. Gönül rızasıyla cevap vermezseniz sizi buna zorlayacağım. Sağ ya da sola, nereye giderseniz gidin peşinizden geleceğim. Hatta evinizin merdiveninden çıkacak, odanızda bir yer bulup oturacağım. Hiç şüpheniz olmasın, bir bakın yüzüme şöyle, dayanacağım sonuna kadar. Peki ama siz? İyice ona yaklaştım, benden bir baş daha uzun olduğundan boynuna doğru konuşmaya başladım. Peki ama buna engel olacak cesareti nereden bulacaksınız? Bunun üzerine geriye çekildi. Ellerimin birini bırakıp birini öpmeye başladı, gözyaşlarıyla ıslattı onları. Sizden de hiçbir şey saklanamıyor. Nasıl ki siz benim eve gitmekten memnunluk duyacağımı biliyorsanız, ben de sizden bir şey esirgenemeyeceğini daha önceden biliyordum. Yalnız rica ederim şu karşıki yan sokağa girelim. Başımla onayladım ve oraya yürüdük. Bir araba aramıza girip de ben geride kalınca iki eliyle bana işaret ederek acele etmemi söyledi. Ama fenerlerin birbirinden pek uzak olmadığı ve neredeyse evlerin ilk kat hizasında dizildiği sokağın karanlığıyla yetinmedi, beni eski bir evin alçacık sofasına, ahşap bir merdivenin önünde asılı duran ve içinden yere gaz damlayan bir lambanın altına götürdü. Basıla basıla içe kaykılmış bir basamağın çukursu yüzeyine bir mendil sererek oturmam için buyur etti. Oturduğunuz yerden sorularınızı daha iyi sorabilirsiniz. Ben ayakta kalacağım. Böyle daha iyi cevap verebilirim. Ama eziyet etmek yok. İşi bu kadar ciddiye aldığını görünce oturdum ama yine de söylemeden duramadım. Sanki komplocuymuşsunuz gibi beni bir deliğe getirdiniz. Oysa benim size bağlılığım sadece meraktan, sizin bana bağlılığınız da sadece korku yüzünden. Aslında ben size sadece kilisede neden öyle dua ettiğinizi soracaktım. O nasıl davranış öyle? Tam bir deli gibi. Ne kadar gülünç, görenler için tatsız, dindarlar için ne katlanılmaz bir manzara. Vücudunu duvara yapıştırmıştı. Sadece başı havada serbest hareket ediyordu. Ama bu bir yanılsamadan başka bir şey değil. Çünkü sofular benim davranışımı doğal karşılıyorlar, diğerleri ise sofuca buluyorlar. Ama benim size kızmam bunu çürütüyor. Kızgınlığınız, diyelim ki gerçek bir kızgınlık, sizin ne sofulara ne de ötekilere mensup olduğunuzu gösterir ancak. Haklısınız, davranışınız beni kızdırdı demekle biraz abarttım. Yo, başta doğru söylediğim gibi biraz meraklandırdı, o kadar. Peki ya siz? Siz hangi tarafa mensupsunuz? Ah, insanların bana bakması, tabir caizse, ara sıra sunağa bir gölge düşürmek beni eğlendiriyor. Eğlenmek mi? Diye sordum yüzümü buruşturarak. Bilmek istiyorsanız, hayır, bunu yanlış ifade ettiğim için alınmayın. Eğlenceli değil bu benim için, bir ihtiyaç. Üzerime çevrilmiş bakışların örtüsüne bir saat uzanmak ihtiyacı. Ben uzanırken etrafımdaki bütün şehir, ''Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına?'' diye bağırdım. Bu birkaç cümle ve basık tavan için fazla yüksek çıkmıştı sesim. Ama sonra susmaktan ya da ses tonumu alçaltmaktan korktum. ''Sahi, neden bahsediyorsunuz? Yemin ederim ki ta başından beri içinde bulunduğunuz hali sezdiğimi şimdi anlıyorum.'' Bu nöbet, bu karada deniz tutması hali bir çeşit cüzzam hastalığına benzemiyor mu ha? Sizde de öyle olmuyor mu? Ateş içinde kavruluyor ve nesnelerin gerçek adlarıyla yetinmiyorsunuz. Bunlarla doymuyor, bir çırpıda rastgele adlar yağdırıyorsunuz üzerlerine. Aman çabuk, aman çabuk. Ama onlardan kaçar kaçmaz da adlarını yine unutuveriyorsunuz. Tarlalarda Babil Kulesi adını verdiğiniz kavak, çünkü bir kavak olduğunu bilmek istemezdiniz, yine isimsiz sallanıp durur ortada ve siz şimdi sarhoş Nuh dersiniz. Sözümü kesti. Söylediklerinizi anlamadığıma seviniyorum. Öfkeyle, ama sevinmekle de anladığınızı gösteriyorsunuz, diye cevap verdim hemen. Dememiş miydim, sizden de bir şey saklanmıyor. Ellerimi bir yukarıki basamağın üzerine koyarak arkama yaslandım ve boksörlerin son kurtuluş çaresi olan ve karşı tarafın saldırısına pek imkan tanımayan bir pozisyonda sordum. Affedersiniz ama size sunduğum bir açıklamayı gerisin geri bana fırlatıp atmanız dürüstlüğe sığar mı? Bunun üzerine cesaretlendi. Vücuduna bir birlik ve bütünlük sağlamak isteyerek ellerini kavuşturdu ve hafifçe karşı koyar gibi, ''Dürüstlük hakkındaki tartışmayı daha baştan kapı dışarı ettiniz. Doğrusu, dua etme tarzımı size anlaşılır kılmaktan başka hiçbir şey umurumda değil artık. Şimdi biliyor musunuz neden öyle ibadet ediyorum?'' Beni şöyle bir süzdü. ''Hayır, bilmiyordum ve bilmek de istemiyordum. Hatta buraya gelmeyi de istememiştim zaten.'' dedim kendi kendime. ''Ne var ki bu adam kendisini dinlemem için zorladı beni adeta.'' Yani sırf başımı sallayıp hayır demem yetecek, her şey yoluna girecekti. Ama işte o anda bunu yapamadım. O ise bana gülümsüyordu. Sonra başını dizlerinin üzerine eğip uykulu bir yüzle anlatmaya koyuldu. Artık benimle konuşmanıza ses çıkarmadım. Bunu size açıkça söyleyebilirim. Meraktan, umuttan. Bakışlarınız hayli zamandır avutuyor beni. Diğer insanlar için masanın üstündeki bir içki kadehi bile heykel gibi sapasağlam dururken, benim çevremdeki nesnelerin yağan bir kar gibi dibe çöküşlerindeki sırrı sizden öğrenebileceğimi umuyorum. Sustuğum ve yalnız elimde gayri ihtiyari bir seyirme yüzümü boydan boya dolaştığı için sordu. Başka kimseler için böyle olduğuna inanmıyorsunuz, öyle mi? Gerçekten inanmıyor musunuz? Ah, dinleyin o zaman. Küçük bir çocuktum. Kısa bir öğle uykusundan sonra gözlerimi açtığım zaman hayal meyal annemin doğal bir sesle balkondan aşağı şöyle sorduğunu işittim. Ne yapıyorsunuz şekerim? Hava da çok sıcak. Bahçeden bir kadın sesi cevap verdi. Yeşillikler ortasında ikindi kahvesi içiyorum. Bu sözleri düşünüp taşınmadan pek de açık seçik olmayan bir biçimde söylemişlerdi. Kadın soruyu, annem de cevabı beklememişti adeta. Sanki kendime bir soru yöneltilmiş hissine kapıldım. Elimi pantolonumun arka cebine atarak bir şey arıyormuş gibi yaptım. Ama aradığım bir şey yoktu. Konuşmayla ilgilendiğimi göstermek için sadece o anki görünümümü değiştirmek istemiştim. Öte yandan bana anlattığı olayın son derece tuhaf olduğunu ve buna bir türlü akıl erdiremediğini söyledim. Üstelik doğruluğuna da inanmadığımı, benim sizin yemediğim bir maksatla uydurulmuş olması gerektiğini sözlerime ekledim. Sonra da o berbat ışıktan kurtulmak için gözlerimi yumdum. Bakın çekinmeyin, siz de bu konuda benim gibi düşünüyorsunuz ve menfaat peşinde koşmayan bir kimse olduğunuzdan bunu söylemek için durdurdunuz beni. Böylelikle bir umudumu yitiriyor, bir diğer umuda kavuşuyorum. Değil mi yani? Dimdik ve normal adımlarla yürümüyor, bastonumla kaldırım üzerine vurmuyor, gürültüyle yanından geçenlerin giysilerine sürtünerek ilerlemiyorum diye neden utanacakmışım? Doğru dürüst sınırdan yoksun bir gölge gibi evler boyunca sektiğim, bazen vitrin camlarında kaybolarak gittiğim için inatla ve haklı olarak benim yakınmam gerekmez mi daha çok? Ne günler geçiriyorum ama. Neden her şey öylesine berbat yapılmış ki? Yüksek binalara bazen çökü çökü veriyor, insan görünür bir neden de bulamıyor. Sonra enkaz yığını üzerine tırmanıyor, karşılaştığım herkese soruyorum. Nasıl olabiliyor ki bu? Bizim yaşadığımız şehirde yeni bir bina, hem bu kaçıncı bugün? Düşünsenize bir, bakıyorum, kimse bana cevap veremiyor. İnsanlar sık sık sokakta devriliyor, cansız serilip kalıyor yere. Derken dükkan ve mağaza sahipleri, dükkan ve mağazalarının mallardan geçilmeyen kapılarını açarak kıvrak adımlarla koşuyor, ölüyü alıp oradaki bir evden içeri tıkıyor, sonra dönüp geliyorlar. Ağız ve gözlerinin çevresinde bir gülümseme, derken dedikodu başlıyor. Günaydın, bugün gökyüzü de solgun. Çok fazla eşarp satıyorum, öyle savaş. Söz konusu o eve koşturuyor ve parmağımı büküp elimi birçok defa çekinerek kaldırıp indirdikten sonra kapıcının penceresine tıklatıyorum. Günaydın, diyorum. Yanılmıyorsam demin ölmüş birini getirdiler buraya. Size zahmet olmazsa acaba onu bana gösterebilir misiniz? Adam karar veremezmiş gibi başını sallayınca ekliyorum. Bakın, karışmam sonra. Ben gizli polisim ve hemen ölüyü görmek istiyorum. Kapıcı tereddüt etmiyor artık. Çık dışarı, diye bağırıyor. Her gün buralarda sürtmeye iyi alıştı bu serseriler. Ölü falan yok burada. Yandaki binadadır belki. Selam verip uzaklaşıyorum. Ama sonra büyük bir meydandan geçmek zorunda kalınca hepsini unutuyorum bunların. Kibirleri yüzünden böyle kocaman meydanlar yaparlar da ne diye alanın içinden parmaklıklı bir yol yapmazlar. Bugün yine güneybatıdan esiyor rüzgar. Belediye sarayındaki kulenin tepesi çemberler çiziyor. Tüm pencerelerin camları takırdıyor, sokak fenerleri bambu kamışları gibi eğilip bükülüyorlar. Sütun üzerindeki Meryem Ana'nın pelerini rüzgardan kıvrım kıvrım oluyor ve rüzgar pelerini çekip çekiştiriyor. Kimse görmüyor mu bunu? Kaldırım taşları üzerinde yürümeleri gereken kadın ve erkekler boşlukta süzülüyorlar adeta. Rüzgar kesilince durup birbirleriyle birkaç laf ediyor, karşılıklı eğilerek birbirlerini selamlıyorlar ama rüzgar yeniden esmeye görsün, karşı koyamayıp hep birden tabanları yağlıyorlar. Uçmasın diye sımsıkı sarılmaları gerekiyor şapkalarına ama gene de gözlerinin içi gülüyor. Fırtınaya en küçük kusur buldukları yok. Korkan sadece benim. Bunun üzerine ancak şunu söyleyebildim. Daha önce anlattığınız olay var ya, anneniz ve bahçedeki kadınla ilgili. Aslında ben hiç tuhaf bulmuyorum. Sadece benzer birçok hikaye işittiğim, yaşadığım, hatta kendim de bu olaylara karıştığım için değil, çok doğal bir şey olduğu için. Yazın o dediğiniz balkonda ben olsaydım aynı soruyu soramaz ve bahçeden de aynı cevabı alamaz mıydım sanıyorsunuz gerçekten? Böyle sıradan bir olay işte. Ben bunu söyleyince yatışmış göründü nihayet. Şık giyinmiş olduğumu, boyun bağımın hoşuna gittiğini söyledi ve itiraflar sonradan geri alındılar mı hepsinden kesin niteliğe kavuşurmuş. Ama ben bir süredir kendimi yüreklendirmekle meşguldüm. Sadece yüzünü benimkinden uzaklaştırmak için bile olsa alelacele bir iki laf edeyim istedim. Bana yakın olmasına rağmen eğilmek zorunda kaldım, yoksa alınlarımız çarpışacaktı. Şimdilik ağzım açık halde sessizce yüzüne gülüyordum. Derken gülmeyi bırakana kadar başka yöne baktım, gözlerimi bir kez daha geri çektim ama bu da işime yaramadı. Hemen yeniden gülmeye başladım ve sırtımı döndüm. Duvarı önüme alıp her şeye sırtımı dönerek eve gidip yatmaktan başka hiçbir şey istemiyordum. Şimdi bu holde çok sıcak olmuştu. Yüzüm yanıp kavrulmaya başladı. İşimi kolaylaştırsın diye biraz daha geriye doğru eğildim. Şapkam başımdan düştü. Yukarıdaki merdiven kemeri kırmızımsı melek ve çiçek motifleriyle süslenmişti. O kemere baktım ve elimle alnımın ve yanaklarımın terini sildim. Ayağa kalkmayı da istiyordum. Önümdeki insanları tüm gücümle itecek, kapıyı açıp temiz havada soluklanacaktım. Sonunda kalktım da. Ayakkabımın topuklarıyla yere sertçe vurmaya başladım. Oysa önde tuttuğu elleriyle biraz daha geriye sıçradı. Ben tahta korkuluklara sarılarak orada durup dikilmeye alışmak için bir süre idman yaptım. Ama o merdivene uzandı, çapraz şekilde büktü kendini. Yine alçalmış durumdaydı. Bacakları kendiliğinden açılmış, kollarını tamamen üstteki basamağa uzatmıştı. Öyle ki sol elinin parmakları duvara doğrulmuştu. Buna karşın sağ elinin parmaklarıyla merdiven temelini tıklatıyordu. Gidip korkulukların dışına bir yere yerleştim ve birbirine kenetlediğim ellerimle ağzımı kapattım. Yüzümü görebilecek şekilde başını yavaşça basamağın köşesine doğru çevirdi ve sonra da dedi ki, ''Siz orada sanki bir miskin gibi kıyıda durmuş dikiliyorsunuz. Bense bir sarhoş gibi uzanmışım burada. Bu çok fena olmazdı hani?'' diye düşündüm ve başımı kaldırıp dedim ki, ''Sen oraya rahatça kurulmuşsun doğrusu.'' Dudaklarım öyle kurumuştu ki buna inanamadım, aklım da almadı. Sözlerim üzerine silkindi ve dedi ki, ''Eskiden tam tersi söz konusuydu. Yalnızca ben bu kadar vurdum duymaz değildim. Senin şimdi yaptığın gibi.'' Ben kendi fikrime bağlı kaldım. Sen oraya rahatça kurulmuşsun dedim ve sözlerim yüzünden zoraki gülümsedim. Belki sana acı veriyordur dedi ve aniden gözlerini yumdu. Eğer sana acı veriyorsa kapıyı aç ve dışarıda istediğin kadar nefes al. Sen diye haykırdım, bu bir serzenişti. Muhaberedeymişim gibi küçük adımlarla korkuluğun etrafında dolaştım ve düşe kalka onun yanına gidip göğsüne yaslanarak ağlamaya başladım. Fakat diyerek saçlarımı okşadı. Seni zirzop, ben ayağa bile kalkamıyorum, beni ezmek mi senin niyetin? Deli değilsen o başka tabii. Oysa ben o ağlama hızımla yüzüm için daha iyi bir yer bilmiyordum ve yüzümü olduğu yere bıraktım. Hala fark etmedin galiba dedi tekrar. Baştan beri ağlatmaktı niyetim seni. Başaracağımdan umudumu kesene dek her sözü bu niyetle söyledim. Son olarak bir kez daha şaka yapsam gerçekten de beni eğlendirip ağlamaya başlarsın. Git artık, utan. Artık ağlamıyorum dedim ve dizim ona yaslanırken onu süzdüm. Senin gibi bir dostum olsa ağlamazdım böyle. Ama hala ağlıyordum çünkü kendimi tutamıyordum. Fakat bu aptallık olurdu dedi. Beni görebilmek için boynunu yerinden oynattı adeta. Cebinden bir mendil çıkarıp gözlerimin yaşını sildi. Hoşnutsuzluk neredeyse bir ağlama sebebi bile değil. Ama hoşnutsuzluğa sebep bulunmayacak bir yer var mı şu dünyada? Her şey nasılsa öyle kalması gerekir. Bunu değiştirecek korku benim nihai ödünüm olurdu. Çünkü bak, söyleyeyim sana, aslında işe yaramaz savaş araçları, kuleler, duvarlar, ipekten perdeler yapıyoruz. Vakit bulabilsek çok şaşırırdık bu işe ve boşlukta tutuyoruz kendimizi, düşmüyoruz. Yarasalardan daha çirkin olduğumuz halde çırpınıp uçmaya çalışıyoruz. Güzel bir günde, aman tanrım, ne güzel bir gün demekten artık pek alıkoyamıyor bizi kimse. Çünkü yeryüzüne yerleşmişiz çoktan, razı olmuş, yaşayıp gidiyoruz. Bu arada sırtıma öyle bir darbe indirdi ki korktum. Ayağa kalkarak ellerimi koltuk altlarına koydum ve onun üzerine iki büklüm kalmayı yeğledim. ''Daha dikkatli olmalısın.'' dedi. O sırada gülüyor ve beni de kendisiyle birlikte sarsıyordu. ''Karda ağaç gövdeleri gibi olduğumuzu biliyor musun? Ağaç gövdeleri hani hemen toprak üzerine duruyor gibidir. Ufak bir yüklenişle yerinden sökülüp atılırmış sanılır. Ama hayır, söküp atılamazlar. Çünkü sımsıkı bağlıdırlar toprağa.'' Bak işte bu bile sırf görünürde böyledir. Görüyorsun ya dedim. O sırada ani bir hareketle ellerimi kenara itti. Ağzına doğru devrildim ve hemen bir öpücük aldım. Pekala gidelim artık dedi ve birlikte ayağa kalktık. Ama ya annen deyip duruyordu hala. Bu bir kadın olmalı. Keşke öyle bir annem olsaydı. Onun bana ne faydası oldu ki? Unut şu hikayeyi dedim ve mendiliyle ceketimin tozunu sildim. Evet bundan da men ediyorum kendimi işte diyerek bir adım daha attım, öyle ki mendille peşimden koşmak zorunda kaldı. ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''Ama bu uydurulmuş bir hikaye. Uydurmayı insan uzaktan bilebilir.'' ''Biliyorum zaten.'' dedim. ''Hiçbir şey bilmiyorsun.'' dedi. ''Peki ya bu akşam gideceğin toplantıyı?'' ''Gerçekten de şu toplantı. Hay Allah, az kalsın unutuyordum. Şu unutkanlık. Hem bu unutkanlık tamamen yeni bir şey bende. Benim kazancım.'' ''Olacak. Bunun için en azından oraya kadar bana eşlik edecek misin?'' Çok uzak sayılmaz olur mu? Gayet tabii. Peki birlikte yukarıda çıkar mısın lütfen? Bu olmaz işte. Adam gibi senden rica ediyorsam neden olmasın? Öyleyse evet, öyle değil mi? Şöyle bir uğrarım yalnızca. Vakit çok geç oldu. Sen olmadan toplantıya gider miyim? Hiç emin değilim. Gel hadi, gel. Başka çaren yok işte. Çünkü en hoşuna giden yer burasıymış gibi görünüyor. Hemen hemen, dedim ve alt dudağımı ısırarak ona baktım. Bir koluyla sırtıma sarıldı, kapıyı açtı ve beni dışarıya itti. Sonra sofadan açık havaya çıktık. Dostum dağınık bir kaç buluçuğu üfleyerek bir kenara itti. Öyle ki yıldızlardan kesintisiz bir uzam belirdi karşımızda. Dostum güç bela yürüyor, kibar bir izlenim de uyandırmıyordu. Hastalıklı bir köylüye benziyordu. Sanki bana daha yakın olmak ister gibi elini omzuma koydu. Aslında yaslanmak istiyordu. Buna katlandım, hatta elini parmak uçlarından daha ileriye, koltuk altına doğru çektim. Davet edildiğim evin önünde onunla birlikte durup dikildim. ''Hadi hoşça kal.'' dedim. ''Demek burası.'' ''Evet burası.'' ''Uzak değilmiş.'' ''Evet, söylemiştim zaten.'' ''Sen?'' dedim. ''Sen?'' dedim ve dizimle küçük bir darbe indirdim. ''Uykuya dalma.'' Gözlerini açınca bakışlarım yüzünün her yerinde gezindi. Kendimi yukarıda tutmak için nasıl da zorlamıştım, gözümü ayırmadan onun boyuna bakıyordum. ''Neredeyse uykuya dalacaktın.'' dedim. Savruk yüzüme dokunmamak, hatta ona sert bir görünüm vermek istediğim için gülümsedim. Öyle ki söylediklerime şaka nazarıyla baktığım izlenimi uyanıyordu. Bunu hemen sezdim. Gecenin mutedil serinlik duygusunu ve paltonun sıcaklığını kaybetmeksizin paltomun içinde üşümeye başlamıştım. Bir sonraki dünya ki içinde bulunduğum anda o dünyanın hakikat olduğunu anlamıştım. Çekip gitmek ya da uçmak istiyordum. Dizine vurarak onu uyandıracağıma inanmam gerekiyordu. ''Sen gerçekten de çiğsin.'' dedi. Belki uykudan dolayı alt dudağını birazcık üst dudağının arkasına uzatıyordu. ''İşte diziyle uyandırıyor beni. Bana karşı her halükarda çiğsin sen.'' ''Ama sen duyarlısın. Öyle fenaydın ki el aleme gidip beni şikayet ettin. Fakat kendimi onlara da kanıtlayacağım.'' Sokağa döndüm ve başından şapkasını aldım. ''Beni itmemelisin ama.'' ''Elbette bunu yapmayacağım ama seni uyanık tutmazsam uykuya dalarsın.'' ''Fakat ben gerçekten uyudum. Bunu hala fark etmiyorsun sen.